Middernacht, het begin van maandag 21 januari. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Thalys International heeft Nederlandse reizigers opgeroepen om de komende dag niet met de Thalys te reizen. De hoge snelheidstrein, die rijdt tussen Nederland, België en Frankrijk, zal vanwege de verwachte slechte weersomstandigheden veel vertraging oplopen, denkt Thalys. Het bedrijf raadt reizigers daarom aan de reis als het kan uit te stellen. Mensen die al een ticket hebben kunnen dat omruilen. Kan dat niet, dan krijgen mensen hun geld terug. Komende dag rijdt ook de NS vanwege het weer opnieuw met een aangepaste dienstregeling. En Rijkswaterstaat waarschuwt dat de sneeuw tijdens de ochtendspits mogelijk nog steeds voor problemen zorgt. De deelstaatverkiezingen in Neder-Saksen zijn gewonnen door de sociaal-democratische SPD en de Groenen. In het nieuwe deelstaatparlement hebben ze een zetel meer dan de huidige coalitie van CDU en FDP. De christendemocratische CDU van bondskanselier Merkel verloor meer dan 6%, maar is wel de grootste partij geworden. De coalitie met de liberale FDP heeft niet genoeg zetels om verder te kunnen regeren. De uitslag in Neder-Saksen is een nederlaag voor Merkel. Die regeert in Berlijn met een coalitie van CDU en FDP. Op deelstaatniveau zijn er straks nog maar 3 van zulke coalities. Het dodental van de gijzeling door moslimterroristen op een gasveld in Algerije is opgelopen tot 81. Algerijnse troepen hebben in het complex nog eens 25 lijken gevonden, sommige zo verminkt dat ze niet meteen kunnen worden geïdentificeerd. Het is niet duidelijk of het terroristen of gijzelaars zijn. Gisteren bestormden de Algerijnse troepen het complex om een eind te maken aan de al 4 dagen durende gijzeling van Algerijnse en buitenlandse werknemers. Bij de bevrijdingsactie vielen veel doden. Het weer. Vannacht is in het midden en noorden nog een tijd sneeuw. In het zuiden geleidelijk droger. Minima tussen -2 en -6 bij een stevige oostenwind. Overdag sneeuwt het in het noorden en daar blijft het vriezen. In de rest van het land valt hooguit wat motsneeuw en dan liggen de maxima rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poont. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Het beeld heb je bij het geluid op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is natuurlijk Echte Janne. En je kunt natuurlijk ook inbellen voor het Echte Janne aan het spel. Het gratis telefoonnummer is 0800-121. En natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond. Dat is niet zomaar een stelling. Nee. Dat is een enorme stelling. Ja. 2 sneeuwvlokken en we hebben weer een file-record. Dit land is dood. En doodziek. Elke week is het land dood en doodziek. Maar dat maakt niet uit. Hartstikke goed. En echt, Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus wil je de oppositie van Bulgarije dus een potje schieten en sta je op het toneel met een pistool in je hand? Niemand in de buurt, maar ben je vergeten om het ding te laden? Zoals een of andere sufkut bij een congres in Sofia. Dan ben je dus een hele, hele erge Johan. Jan! Dat dacht ik wel, Jan. En laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Ah. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Ja, nu we toch aan het fietsen zijn. Danny Nelissen. Uitgelachen, echt recht in het gezicht uitgelachen. Vernederd, ploegleiding die ons maar watjes vonden. En ik barstte de bom. En dat heeft me eigenlijk ertoe bewogen om het te gaan doen. Ja, dat naast Lance Armstrong alle andere wielrenners in de Tour aan de doping zitten, verbaast ons natuurlijk helemaal niks. Nee. En Danny Nelissen geeft nu wel toe dat het in de Rabobankploeg doodnormaal was om te pakken. Liever gezegd, ze gaven het je gratis weg. U weet wel, die sponsor die er vorig jaar mee ophield, omdat wielrennen een slechte naam had gekregen. Ja, Jan, hoor je hem? Ja. Goed van Danny dat hij het heeft verteld. Nou. Slecht van Danny dat hij daar 13 jaar over moest wachten tot hij dat ons vertelde. Want dan hadden we eerder aan de bel kunnen trekken. Jan! Ja, dan waren we ook heel verrast geweest nog. Maar goed, in ieder geval. Sinds 1996 al, Jan! Het is in ieder geval fijn dat Danny Nelissen toegeeft van jongens. Ik heb gewoon lekker gebruikt. Wat net een als kerel. De rest. Wat een kerel. Van ook, ja, ook een hele rare kerel is, die trouwens ook in de doping is volgens mij, Erik Pieters. Tuurlijk ga je erover nadenken van waarom ik. Als je in het gips zit, of als het eenmaal is gebeurd, dan kan je het toch niet meer aan doen. Wat zegt deze man? Gaat doen is juist zorgen dat het niet meer gebeurt. Nee, zorgen dat het niet meer gebeurt. Nou, Pieters, dat is een voetballer van PSV, dat weet je natuurlijk. Die kon heel lang niet voetballen, want was geblesseerd. En eindelijk deed hij er weer een keertje mee tegen Pek Zwolle. Ja. En hij kreeg rood, want hij schopte iemand voor zijn poten. Oh. En toen was hij boos, en dan ging hij schelden. En dan ging hij naar binnen, dan ging hij nog schoppen tegen een ander. En dat laatste pièce de résistance. ziet hij eruit. En hij geeft die ruit een beuk, Jan. En dan? En hij snijdt alle pezen en dingen en vlees van zijn arm af. Uh-oh. En is dus waarschijnlijk uitgeschakeld voor de rest van het seizoen. En wat is Pieters dan? Een ontzettende snikkel. Een paardenlul. Ja, precies. Echt. Maar ook echt niet te gaan. Weet je wel, daar hebben we toch net allemaal eens over geleerd, over respect en zo. Nou, precies. Maar, nou, respect voor, ja, een, voor de glasdraten heeft hij. Nou, nee hoor. Maar in ieder geval, Pieters, als je luistert, je bent de Johan van de week. Oh, trouwens, een oude gast van ons, Ronald Plasterk. Oh, ja. Als je als kind je vader een vinger ziet opsteken tegen een grensrechter, daartoe zou kunnen leiden dat je 10 jaar later, wanneer de tramconducteur zegt, wilt u uw voeten van de bank halen, daartegen ook je vinger gaat opsteken. Ja, en dan moeten we niet willen vingers opsteken. Nee, nee, nee, dames en heren, jongens en meisjes. Want vingers opsteken, dat kan niet hoor. Dat de PvdA-partijvoorzitter Hansie Spekman wel eens een boze mail krijgt met wat scheldwoorden, heeft minister Plasterk ertoe aangezet dat er een heus beschavingsoffensief moet komen. Fatsoen moet je doen op zijn PvdA's. U weet wel dat idee van Balkenende, waar de PvdA toen de tijd zich groen en geel aan ergerde. Stel dat je hypocriete huilenbalken zei het ook. Het is niet toch. Ik vroeg het vandaag. Vandaag deze week. Ik was in de Tweede Kamer. Vroeg aan Meili Vos van, maar jullie vonden toch van Balkenende nonsens dat hij zei, fatsoen moet je doen. Zij zei, ja, dat vonden we toen onzin. Want toen zaten we in de oppositie. Ah, dat vind ik een zwak antwoord. Als ze nou had gezegd van, dat vond ik onzin, maar daar komen we nu van terug. Want nu zien wij ook eindelijk in, ja, die balken. En er was een ziener, een kerel, een genie. Nou, een vooruit. Rustig. Dat had gekund, hè? Dat, ja, zou kunnen zeggen. Dan had ik het stoer gevonden. Nee, ze zei dus, wij vonden toen van toen moet je doen niet leuk, omdat we in de oppositie zaten. Wat een zwak verhaal. Mijn lief was, voel je het, hè, Johan, deze week. Nou, en Plasterk ook, want ik, ja, vind het een gezeikte fatsoensverhaal. Nou, dat vind jij. Je hebt niet met z'n fatsoen, hè? Nee, even alsjeblieft, zeg. Nee. Nou goed. Abje Klink, dan maar. Er wordt nagedacht over vernieuwing en de zorg wat de implicaties daarvan zijn. Naar de ervaringen die ik het afgelopen jaar heb, kan ik dat wel melden. Wat zegt hij? Ja, ik heb het niet zo gevolgd. Ik heb het nooit gestaan, maar Ab Klink had ook een lip altijd de voorrang. Ik weet wel waar het over gaat. Voormalig minister van Volksgezondheid Ab Klink heeft namelijk eindelijk het licht gezien, Jan. Oh! MAVO-klantje is er nu ook achter gekomen dat marktwerking in de zorg die hij heeft ingevoerd, nou, nou, niet werkt. Wat zeg ik? Voor geen fuck werkt. Appie. Kent, ja, Ab weet je nog wel. Het is de gast van die 150 miljoen voor vaccins tegen de varkenspest. Oh ja. Weet je nog? Het was hem, hè? Ja. De Mexicaanse blafhoes. Nou, die liggen nog steeds ergens opgeslagen. En de marktwerking in de zorg, daar zijn we het allemaal toch wel over eens. Falikant mislukt. Maar kunnen we dan ook zeggen dat Ab Klink falikant is mislukt? No, ik denk het wel. Ik denk het wel, hoor. Ab, als je luistert. Je bent mislukt. Falikant mislukt. En nou, dag. Dag. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Nou, echte Jan of Johan. Je kent hem als trouwe luisteraar of als een bijdrage in Echte Jan. Vanaf het Tahrirplein in Cairo of de frontlinie in Syrië. Hij is de buitenlandcorrespondent. Niet alleen van de Nieuwsuur en de NOS, maar ook een ongenuanceerde. Oh ja, onze genuanceerde. Sorry, ja, dat is toch een beetje de show, hè, dat je ongenuanceerde bent. Onze genuanceerde superheld. Dat zou ik zeggen. Een warm welkom voor onze vriend van de show, Jan Eikelboom. Hallo, Jan. Goedemorgen. Ja, dat is voor de zoveelste keer 3 Jannen, maar goed. Wat maakt het uit? Jan heeft een heel kalm stemgeluid. Jij schreeuwt, ik hou hem ook een beetje laag. Dan houden we onszelf in elkaar. Ja. Wij spreken je wel als je in den landen in een vreemden bent. En dan zeg ik altijd heel hard, hey, Jan Eikelboom, ga ik niet doen. Dat deed ik ook niet expres. Nee. Nee, maar dat je niet denkt dat ik dat... Nee, maar het is je vergeven. Oh, oké, okay. Ja, maar dat je niet denkt dat ik dat expres doe. Nee, zat er wel mee, hoor. Ja, nee, maar dan denk je van, nou, vind je grappig om een eikelenboom te noemen. Maar dat gebeurt gewoon. Nou, mooi. Hé, Jan, eerst door blokje doen we de actualiteiten. En dan daarna doen we nog een paar dingetjes. Ik hoor het wel. Maar we gaan eens even beginnen met een stukje actualiteit uit Afrika. Oh, ja, nee, ja. Nee, ja, god, ja, de Fransen doen de grondoorlog. En natuurlijk ook weer bombarderen van Timbuktu vandaag. Je hebt het ongetwijfeld bijgehouden. Jeetje, en zomaar een Europees land dat toch min of meer zelfstandig zonder gedoe zegt van, nou, nu is het godverdomme klaar, wij gaan ingrijpen daar. Wat vind je daarvan? Nou, ze zijn natuurlijk wel gevraagd door de regering van Mali om in te komen grijpen. En de hele wereld is er eigenlijk wel mee eens, de Afrikaanse landen, zelfs Rusland deze keer. Dus ja, er is een klemmend beroep op gedaan. Maar ik denk eerlijk gezegd dat ze zich in een enorm wespennest hebben gestoken. En dat ze dachten van, dat klusje gaan we even snel klaren. Maar dat ze daar voorlopig nog niet vanaf zijn. Nee, maar die Fransen, dat zijn toch gekke lui, hoor. Die zie ik er ook wel in staat om te zeggen, nou, tot de laatste Fransmannen, we gaan door, of niet? Nou, mag ik heel eventjes inbreken? Jawel. Misschien denk jij er anders over. Het gaat ook niet echt lekker met de binnenlandpolitiek van meneer Hollande. Dan komt het toch altijd wel lekker uit om een paar van die donkere jongens door de lucht te blazen. Oh. Ja, ja. Cynisme tent op. Jij bedoelt het homo-akkefietje? Homo-akkefietje? Nee, joh. Ik denk meer eventjes... Sorry. Ga door. Ja, sorry, ja. Meneer Eikelenboom, dat is Jan Heemskerk, die moet daar nog om lachen. Daarom. Maar zou dat het kunnen nou, zijn? Nou, dat weet ik niet, want ik moet eerlijk zeggen dat ik de Franse binnenlandse politiek de afgelopen jaren totaal niet heb gevolgd. Waarom? Dus, ik heb geen idee. Ik lees het dagelijks over. Heel interessant zijn, ja. Waarom is het een wespennest? Nou ja, dat zie je nu eigenlijk al meteen. Dat er in Algerije in reactie heel veel mensen gegijzeld worden door een terreurgroep. En er zijn heel veel gijzelaars lopen er, of zitten er nog vast in Mali, in handen van allerlei onduidelijke Al-Qaeda-achtige groepen. Ja, de Amerikanen dachten destijds ook dat ze in Vietnam even in een paar maanden de boel konden opruimen. Nou, en dan kom je wel even met een heel tragisch verloop. Nou ja, je weet maar nooit, wil ik maar zeggen. Maar ze hebben gezegd dat in het noorden van Mali dat over een paar honderd, misschien een paar duizend van die jongens gaan op, ja, die trucks. Ik zou zeggen, maak je ze allemaal dood en is klaar, toch? Ja, die kennen wel de weg. En het terrein. En dat zijn natuurlijk wel geharde vechters, want die zijn al heel erg lang bezig. Ja, die hebben overal geknokt. En die weten waar ze moeten schuilen. Die zijn echt te beroerd niet om hun leven te geven, want het zijn die-hard fundamentalisten. Ja. Dus als je omkomt in de strijd, dan ben je een martelaar en dan kom je in paradijs terecht. Ja, 72 terecht. Dus, maagden. Daarom. Hey Jan, nog even tussendoor, want Jan zegt het nou zo makkelijk, maar waar komen ze dan van? Het zijn geen Malinezen. Het zijn Malinezen. Het zijn, ik ben geen Mali-specialist, maar het zijn noordelijke stammen. Ja, geen Frankrijk-specialist, ja. Geen Mali-specialist. Nee. We kunnen het nu wel gaan afstrepen. Hebben jullie voor vandaag de verkeerde gast uitgenodigd? Nee, van de week vroeg iemand mij dat ook. Van, ik weet van Soedan bijvoorbeeld dat er in het noorden echt Arabieren zitten. Ja. Hè? En in het zuiden dan donkere jongens. Dat is volgens mij Mali min of meer hetzelfde. Ja, precies. Dus het zijn niet. Ja, precies. Dus het zijn wel Arabieren, Noord-Afrikanen tegen de christenen in het zuiden. Juist. Frankrijk die is begonnen natuurlijk met bombarderen. Dat doen we tegenwoordig. Hè? Als het westers land gaan we eerst bombarderen. Nou, dat werkt nooit. Nee, dat werkt of nooit. Je moet een paar atoombommen erop flikkeren. Maar dat is gewoon rigoureus in één keer, weet je wel. Ja, dan gaan we dus grondtroepen er neerzetten. En dan hebben zij natuurlijk het Vreemdelingenlegioen. Die zou het klusje kunnen klaren. Ja. En? Niet. Nou, mooi. Zijn we er ook weer uit. Waarom niet? Nog niet. Nee, maar die zijn ook gehard. Ja, die zijn en die, ook, zijn, ja, die kunnen ook, ja, in de woestijn lopen. Ja, die kunnen ook. Maar die hebben natuurlijk veel minder gevechtservaring dan die strijders. En ik denk dat de gemiddelde Franse legionair wel om zijn leven geeft. En niet het geen feestje vindt om te sterven voor de goede zaak. Ja, dus dan ben je toch alweer wat terughoudender. Nou ja, je ziet het gaat buitengewoon moeizaam. En de Fransen hadden gedacht met een paar honderd man, inderdaad, wat jullie zeggen. Het zijn maar een paar duizend strijders. Misschien, ach, wij gaan daar met onze technische overmacht eventjes tegenaan. En de klus is geklaard. Maar er moeten steeds meer troepen bij. De Afrikaanse landen moeten nu met troepen komen. Maar zouden die Afrikaanse landen niet al lang hebben moeten helpen? En noem maar op. Nou ja, het gekke is dat men daar mee bezig was met de training van een Afrikaanse troepenmacht. Ja, dat zou na de natte tijd gebeuren. Nee, die zou ergens in augustus of zo klaar zijn en die zou dan gaan strijden. Maar blijkbaar stond het water te hoog aan de lippen bij het regime in Bamako. Hey, en is het nou een van de problemen? Is het een puur militair probleem, denk jij? Of heeft het ook nog te maken met het feit dat misschien mensen ook ergens wel weer een stukje blij zijn soms? Dat de gezellige charisten ze komen bevrijden misschien wel? Wacht even. Er zijn misschien ook mensen in Mali die hartstikke leuk vinden dat die islamisten komen. Oh ja, nee, maar die zullen er ook zijn. Dat zou ook een probleem kunnen zijn. Die strijders die komen voor een deel uit Mali. He, dus die willen gewoon hun geloof over de rest van het land verspreiden. Dat is hartstikke aardig eigenlijk. Ja. Nou goed. Laten we een ander leuk landje in het buitenland erbij pakken. Daar weet je wel zeker wat van. De Israëlische verkiezingen staan natuurlijk voor de deur. Ja. En de keuze is rechts of heel rechts. Ja, klopt. Is dat wat goed is voor Israël? Nou ja, daar ga ik natuurlijk niet over wat goed is voor Israël. Nee, begrijp ik wel, maar ik bedoel. Nee, maar meestal kan je kiezen uit links of rechts. Ja, het fascinerende is natuurlijk dat een paar jaar geleden had je nog een enorm groot vredeskamp in Israël. En kwamen honderdduizenden mensen de straat op om te demonstreren voor vrede met de Palestijnen. En ik ben de afgelopen week in Israël geweest en ik heb daar ook heel veel mensen over gesproken. Specifiek over die vraag van wat is er nou eigenlijk gebeurd? Waar is dat linkse kamp gebleven? Waarom is dat rechtse kamp inmiddels zo groot? En er zijn een aantal redenen voor. Een van de redenen is heel eenvoudig. Er worden meer rechtse baby's geboren dan linkse baby's. Die kolonistengezinnen, die orthodoxe joden, die hebben meestal 7 kinderen. En gewoon Israëlisch gezin 2. Ja, dat schiet op een goed moment wel op. Ja, is het ook wel zo dat sommige mensen denken van ja, dat geleuter over die twee staten en vrede en allemaal. Maar ja, die gasten die blijven raketten afschieten vanuit de Gaza, weet je. Laat dan ook maar hangen. Als jullie niet willen, dan maar niet, joh. Ja, dat is de tweede reden waarom Israël zo naar rechts gaat. Omdat mensen denken van, ja, we hebben het geprobeerd. We hebben van alles aangeboden. Ja, Gaza gegeven, vrede dit, vrede dat, geld. Is overigens, in de praktijk valt daar heel veel bij op en aan te merken, hoor. Het is niet zo dat Israël de Palestijnen van alles heeft gegeven. Want alleen de Israëlische bevolking denkt dat ze de Palestijnen van alles en nog wat hebben beloofd en hebben aangeboden. Palestijnen denken daar heel anders over. Die zeggen dat waren allemaal dat stelde niks voor. Maar goed. Nee, we komen, maar die Palestijnen schieten wel heel veel raketten. Nou ja, uit frustratie. Omdat zij dus weer zeggen dat de Israëliërs niks doen. Maar goed, in Israël is heel erg sterk het besef onder de bevolking van, het heeft geen enkele zin om met die mensen te praten. Want inderdaad, je praat met ze, je biedt ze van alles aan en we krijgen raketten terug. Maar ja, laten we er dan ook maar mee ophouden. En sterker nog, we gaan er niet alleen mee ophouden. We gaan ook overal nog extra in die bezette gebieden gaan neerzettingen plannen. Dus kan het ons ook niks beschelen. Nee. En het fascinerende is nu wel dat je ziet dat de Israëlische regering, Netanyahu, eigenlijk zelfs campagne voert op het thema van, wij gaan niet meer luisteren naar de wereld, niet meer naar de Amerikanen. Zijn campagne gaat over, zegt hij, ik ben een sterke man. En ik maak het zelf wel uit. Wij maken het zelf uit. We luisteren niet meer naar de buitenwereld. Ja, dat is hartstikke leuk natuurlijk. Maar op het moment dat zij Amerika verliezen als partner, dan zijn ze de lul. Dan zijn ze de lul. Maar ze denken dat ze dat niet, dat ze uiteindelijk Amerika niet verliezen. En ik denk ook dat ze Amerika niet verliezen. Want de Israëlische lobby in Amerika is zo sterk dat geen politicus het in zijn hoofd zal halen om Israël te laten vallen. Dat kan allemaal wel zijn. Zo weer voorloven, denk ik. Maar als ik dus Amerika was en ik pompte hoeveel miljard aan wapens niet in dat land, en die gozer die daar aan de wind was, die zei, joh, laat ze lekker uitzoeken, die Amerikanen, pleur lekker op, doe lekker wat ik zelf wil. Dan zeggen ze, oh, Sjaki, is dat echt zo? Nou, dan gaan we even die toelagen naar beneden schroeven. Zou ik dan doen, hè? Ja, maar ja, dan krijgen Amerikaanse kandidaten die daarmee instemmen weer minder geld voor hun campagne. Die verliezen hun campagne. Ja, maar Obama zit in zijn tweede ronde, joh. Dat maakt helemaal een moer Obama uit. Zit in zijn tweede ronde. Maar over 2 jaar zijn er weer congresverkiezingen. De helft van het congres wordt dan weer herkozen. Die kandidaten, die gaan natuurlijk druk zetten op Obama van, ho, niet al te hard aanpakken. En los tot dusverre, laat ik het zo zeggen, tot dusverre is Netanyahu er in ieder geval iedere keer mee weggekomen dat hij niet luistert naar de Amerikanen. Nee, en bovendien, wat moeten ze dan doen? Dat is een soort van bolwerk toch van westerlijkheid in een regio die nou niet echt fijn, heel positief jegens Amerika is. Dat is misschien ook niet handig om. Ik begrijp ook wel dat Netanyahu hoog spel speelt, zeg maar. Nou ja, hij kan het zich permitteren. Dat lijkt me ook. Blijkbaar. Ja, maar goed, zou dat ook betekenen dat zeg maar de aanval op Iran dichterbij komt? Want als Netanyahu zegt van, joh, krijg lekker de pleuris dat Amerika, dan kan hij ook net zo goed beginnen met tegen Iran. En dan moet Amerika ook wel mee. Nou ja, dat zou dan moeten. Maar eerlijk gezegd denk ik niet dat die aanvallen komt. En ik was verrast in Israël. Daar hebben we ook een reportage over gemaakt, over hoe dan nou door de bevolking van Israël tegen Iran wordt aangekeken. Er blijkt dat 72% van de bevolking helemaal niet ziet in zo'n aanval. En we hebben ook hele fascinerende initiatieven gefilmd. Mensen die via Facebook contact zoeken met Iraniërs om uit te leggen, Israëliërs die zeggen, wij houden van jullie Iraniërs. En Iraniërs die dan weer op Facebook boodschappen terugsturen van, wij houden van jullie Israël. Oh. Je merkt onder de bevolking dat veel minder heftig leeft dan onder de politiek. En niet alleen een groot deel van de bevolking is tegen een aanval, ook het militaire establishment, het leger. Eigenlijk is iedere stafchef of legercommandant die uit dienst gaat, iedere leider van een geheime dienst die ermee ophoudt, ze zeggen allemaal, wij zijn er tegen, we moeten het niet doen. Maar dat wil dan niet zeggen dat het niet gebeurt, hoor. Want ik bedoel, Netanyahu is uiteindelijk de baas. En als hij zegt het moet gebeuren, ja, dan heeft het leger maar uit te voeren. En maar andersom gesproken, als nou zou blijken dat Teheran inderdaad over een atoomwapen beschikt, is het dan misschien zelfs niet nodig? Ja, beschikt Teheran nog helemaal niet over een atoomwapen. En B, Israël heeft zelf een atoomwapen. Ja. Dus ja, waarom zou je dan Iran moeten aanvallen? Nou, je zou kunnen denken van, ze hebben zo'n ontzettend hekel aan ons. Die is zo vaak en zo uitgebreid beleden dat we misschien maar een soort first strike-achtige filosofie Vroeger hadden Amerika en de Sovjet-Unie ook enorme kernwapenarsenalen. Ja. En maar toen is die hielden verschil, elkaar in evenwicht natuurlijk, dat is zeker waar. Alleen het grote verschil is hier dat hier natuurlijk fundamentalistische religie om de hoek komt kijken. Ja. Kijk, die communisten die dachten ook, als we dit gaan doen, dan zijn we er. En die dachten niet, ik druk op een knop. Kijk, het is mij te makkelijk. Religieus fundamentalisten, die gaan dat toch eerder doen dan iemand die denkt van, ja, dan verlies ik straks mijn leven. Misschien niet, maar laat je dat maar. Ik weet het niet. Ja. Ik vind Iran, dat zijn gewoon slimme, pragmatische politici, die Iraniërs. Die zie ik dat niet doen. Die zijn ook niet gek. Die weten precies dat op het moment dat zij een kernbom afschieten op Israël, dat hun eigen land verwoest gaat worden. Die zijn niet gek, die Iraniërs. Vind je het nou verstandig van Wesley dat hij naar Turkije gaat? Nou, ik vind het. Ik snap het wel. Ik ben een enorme fan van Turkije. Ik ben een paar keer bij Turkse. Ik hou helemaal niet van voetbal, maar ik ben een paar keer bij Turkse voetbalwedstrijden geweest van zowel Galatasaray als Fenerbahçe. En de sfeer in die stadions is echt zo fantastisch. Ja. En Istanbul is een fantastische stad. Ja, maar de sfeer bij Walibi Flevoland is ook hartstikke leuk, maar dan ga je toch ook niet voetballen? Nee, maar dan krijg je ook geen, wat is het, 7 miljoen. Als je dat ook nog eens een keer... Nee, maar het is wel einde, Wesley Sneijder. Nou ja. Nou ja, we hebben twee jongens die kunnen voetballen in Nederlands elftal. Ja. Dat is Wesley en Robin. Ja. Nou, Robin die presteert niet in Oranje. En Wesley is straks dik en volgevreten van alle broodjes... Nou Jan, het is met het belangwekkende inzicht van Jan. Even afscheid van je. Want we praten straks met je verder, meneer Eikenboom. Verder. Maar zoals elke week is nu het moment aangebroken voor het wekelijkse schot in de roos. Wat zeg ik? In de Lavi Jan Roos. Lance Armstrong heeft de boel besodemieterd. Hij heeft al zijn Tour de France overwinningen gewonnen op doping, zei hij tegen Oprah. Man, wat een nieuws. Ik altijd maar denken dat hij dat op hopjes vla en perensap heeft gedaan. Echt nooit verwacht dat Lance bloeddoping zou gebruiken. Echt niet. Ik bedoel, het is toch vrij normaal om met een bloedvaart bergen op te scheuren met een tempo van een opgevoerde brommer? Ah, niks aan het handje. Het is toch helemaal niet vreemd dat iemand de zwaarste wielertocht van het jaar met twee vingers in de neus 7 keer wint? Wah, doodnormaal. 3 weken met je ballen op een plankie met gemiddeld 50 km per uur trappen tegen de wind in. Dat is toch niet zo uitzonderlijk? Tot zover het sarcasme. Iedereen wist dat Lance een junk was. Iedereen met een beetje verstand wist dat een mens dit niet zonder de spuit kan redden. En dus zat iedereen met open ogen naar een enorme groep junks te kijken die de Tour reed. En toch genoten we er allemaal van. Want zolang iedereen aan het infuus ligt, is de winnaar toch nog steeds de sterkste. En ja, met de beste dokter. Ik ben wielerliefhebber en zat voor de televisie met aangespannen billen te kijken naar de bergritten van Lance. Ik vond het spannend, terwijl ik donders goed wist dat hij in ieder geval de top 20 gebruikte. En nu heeft Armstrong dat bevestigd. En wat verandert er? Geen ene reet. De Tour wordt dit jaar gewonnen door degene die een nieuwe soort doping gebruikt dat moeilijk is op te sporen. En over een paar jaar kan hij bij Oprah dat gaan opbiechten. Maar ik zal weer kijken en genieten. Kwaliteit, dames en heren, jongens en meisjes. Onvoorstelbaar, de hele week gelullen van wielrennen gehoord, maar nog nooit zo inzichtelijk en zo intelligent als jij, Jan. Dat dacht ik wel, Jan. Onvoorstelbaar. Nou, dankjewel. Goed, geen brandhaard of onze hoofdgast heeft er zeg maar figuurlijk de handel aan gebrand. We praten nu even verder met Midden-Oosten-correspondent Jan Eikenboom. Ja, over brandhaarden, maar Jan, dat moeten we wel anders mee. Dit is je vak. En, ja. Maar ik heb wat ik me nou wel eens afvroeg vanmiddag toen ik iets had te maken. Heb jij nog eigenlijk wel een beetje vertrouwen in de mensheid, ergens nog? Nou, gek genoeg wel. Vertel eens. Ja, ik denk altijd dat het toch wel weer goed komt met de mensheid. Ondanks het feit dat je toch hier en daar de ledematen om je oren ziet fluiten... en de kogels en de gekkies. Ja, ja, tegelijkertijd kom je toch ook wel weer overal hele leuke en aardige mensen tegen. En, je had het al over de Facebook-Iraniërs, de Israëli's. Ja, dat bijvoorbeeld, maar ook gewoon de gezinnen bij wie je thuis komt. We hebben in Noord-Syrië in oktober bij een gezin thuis gelogeerd. Ja, dan kom je toch hele vriendelijke, aardige, intelligente, leuke mensen tegen. Met mooie verhalen. Is wel zo natuurlijk. Hè? Het stikt van de leuke, lieve, heel aardige mensen. Ik bedoel, heel GroenLinks zit er vol mee. Maar uiteindelijk bepalen de rotzakken. Ja. Dus leuk verhaal, Jan. Ja. Maar ik ben er niet echt van onder indruk. Nee, maar ja, goed. Nou, misschien... hoe denk jij dat... Bam, een bom op het huis en dan zijn al die leuke mensen weg. Ja. Of ze worden neergeschoten gewoon, zoals dat hoort tegenwoordig in de massagrafjes en shit. Maar hoe kom jij erbij? Is dat de inherente goedheid van de mens waar je dan maar aan vastklampt? Of denk je dat die mensen ooit nog iets in de melk te brokkelen krijgen? Nee. Het is, ik denk dat uiteindelijk de meeste mensen het wel goed bedoelen. Gek genoeg. En zelfs in het regime van Assad misschien weer niet, maar... Die bedoelt dat, het ook best dat, goed. Nou ja, maar dat zijn achterban op zich het niet slecht bedoeld. Die zijn bang voor hun eigen hachje. Die zijn bang dat ze hun religieuze vrijheid kwijtraken. Met de allerbeste bedoelingen halen die de meest vreselijke dingen uit. Dat is een beetje hoe ik de wereld heb leren kennen. Mensen die vanuit de... Maar als je natuurlijk clusterbommen op wijken met vrouwen en kinderen gooit... dan kan je niet zeggen van... Ja, jongens, dit komt echt uit een goed hart, hoor. Ja, maar heb ik weer nee, maar begrijp wat je zegt. Die man die beschermt namelijk ook zijn vrouw en kinderen waarschijnlijk. Ja. Maar hoe kan het dan zo glippen dat je aanvankelijk denkt van... ja, jezus, ik heb toch wel veel te verliezen. Ik snap het wel. Je zit een beetje misschien vaag in kamp Assata. Je weet wel, als het misloopt, dan ben ik echt zwaar de lul. En ergens weeg je dat toch een beetje af tegen. Ja, het is niet netjes wat we doen, maar goed. Maar wanneer moet er niet ergens een moment aanbreken? Ik denk dat het een glijdende schaal is. Dat je er langzaam... Maar goed, het is allemaal psychologie en ik ben geen psycholoog. Maar ik denk dat het een glijdende schaal is waar je langzaam in groeit. Als je ziet dat er opeens allemaal autobommen bij jou in de stad of in de straat ontploffen. Zou ik er even van opkijken. Je buurman die zit in het leger en die wordt omgebracht. En je hoort verhalen van vrienden die in mootjes gesneden... In de plastic zak thuis worden afgeleverd nadat ze ontvoerd zijn geweest. Dat zijn verhalen die je aan beide kanten hoort van dat front. En dan gaat natuurlijk toch iets werken bij mensen... dat ze elkaar ontzettend gaan haten. Ja. En dan begrijp ik wel... Hoe dat werkt. Dat je dan zo opgefokt raakt en zo verblind raakt door een vijandsbeeld, dat je inderdaad op die knop drukt en die clusterbommen laat vallen. Ja, op die klootzakken die mijn moeder in stukjes hebben gehakt, bij wijze van spreken. En dat werkt aan beide kanten zo. Begrijpelijk natuurlijk. Maar ook bijvoorbeeld als je Alawiet bent daar, hè, dat is natuurlijk die groepering die van Assad. Van Assad. Ja. Dan denk je, ja, ik kan nu wel gewoon Jezus red Jezus van het kruis zingen thuis en dans onder de meiboom. Maar als die gozer weg is, dan komt de Bijltjesdag. Ja. En dan ben ik alsnog de piel. Dus dan kan ik beter even met een geweer kijken of ik magie kan redden. Nou ja, dat is precies wat er gebeurt nu. Hey, maar de vraag is natuurlijk, en daar kan je ook geen antwoord op geven... maar zo'n vraag stel je dan toch aan een man die daar is geweest. Kan dit goed komen? Op een of andere... Nou, dat kan natuurlijk helemaal niet goed komen. Maar hoe gaat het? Gaat zeg maar, wij zijn dan tegen Assad, geloof ik. Ja. En gaat hij verliezen? Ja, ik denk het uiteindelijk wel. Mooi. En wanneer gaat dat gebeuren? Dat kan nog wel even duren. Ja, hoe lang denk je? Nou, het gaat niet echt heel hard, hè? Nee, het gaat niet echt heel hard. Zijn de Syriërs niet bijna op tegen de tijd dat het klaar is? Maar dan houdt het op. Op het moment dat ze aan beide kanten het helemaal zat zijn... en helemaal op zijn en het probleem is op dit moment dat beide partijen nog denken dat ze kunnen winnen. En of in ieder geval dat ze denken dat ze niet hoeven te verliezen. Nee, dus... En ze zullen net zo lang doorgaan tot ze allebei de partijen inzien... dat er geen uitweg meer is en dat het geen enkele zin meer heeft. En dat ze allebei totaal uitgeput op de grond liggen, zeg maar. En dan is er een moment waarop de partijen misschien met elkaar willen gaan praten. Maar ik ben bang dat nog heel lang gaat duren. Want de rebellen die gaan door, want die hebben de steun... en die hebben steeds meer wapens. En Assad, die heeft ook nog steeds steun. Die heeft de steun van een deel van de bevolking. Die heeft de Russen en de Chinezen achter zich. Die heeft eigenlijk nog niet echt... Het grote deel van het leger, er zijn duizenden soldaten gedeserteerd, maar het grote deel van het leger is nog intact. Dus die blijft ook wel gewoon doorgaan. Dus ik zie dit voorlopig, tenzij er een paleiscoup komt, dat kan natuurlijk ook, zie ik het niet ophouden. Ja, en als Assad weg is, dan ben ik eerlijk gezegd bang dat het pas echt gaat beginnen. Oh, ik denk dat er dan in Nederland al wordt gezegd... van joepie de poepie, de Arabische lente gaat maar weer verder. Jee, Syrië is ook bevrijd. Jee. Nou, dat, volgens mij onderschat je ons net toch wel enigszins. Maar... Nou, er wordt nog steeds geroepen dat bijvoorbeeld Egypte... nu een vrij democratisch land is waar we 5 miljard van de EU in pompen. Want het is helemaal daar heel leuk en gezellig geworden. Nou ja, Egypte is een democratisch land. Ja, alleen de man die daar dan democratisch gekozen is... die wil graag die democratie natuurlijk terugschakelen. Nee, dat zegt hij zelf niet. Nee, nou, hij heeft een paar opties gedaan en dat heeft hij toen maar teruggetrokken. Nee, goed. Nee, maar dat is toch zo? Nee, dat is niet zo. Hij wilde de grondweg aanpassen. Nee. Hij heeft in zijn optiek heeft hij gezegd... Ik moet nu eventjes alle macht in handen nemen, juist om de democratie. Ja, weet je wie dat ook heeft gezegd op een gegeven moment? Alleen het probleem is... Oh, zat hij ervoor? Ja, hoor. Ja, het is niet te geloven, dames en heren. Dus wederom heeft Jan Roos aanleiding gevonden om de avuren tevoorschijn te toveren. Ja, ik dank hartelijk gefeliciteerd, Jan. Ja, Jan, daar ben je. Volgende week jarig, maar ik voel me nu al een beetje... Ja. Oh, je had het over de vuur. Denk ik, hoor. Okay. Ik weet het ook niet, maar volgens de mensen om mij heen... We noemen je iemand anders dan Bokassa? Laten we nog even terug naar Syrië, want Egypte die komt straks aan de hoek. Die oppositie, of hoe noem je het, vrije Syrische leger... die wordt natuurlijk ook aangevuld met weer van die maffia-jihadisten... die echt hele extreme beelden hebben. Hoe groot is de kans dat zij uiteindelijk, zeg maar... mocht Assad het veld ruimen, zeggen we... Oké, nou gaan we hier weer een fundamentalistische mafketels land dat van is, maken. Dat is nu al een enorm probleem aan het worden. Omdat je nu al ziet dat er enorme spanningen aan het ontstaan zijn... tussen die jihadistische groepen en het Vrije Syrische leger. Wat voor een groot deel uit gewoon seculieren, dat wil zeggen niet al te gelovig... want ze zijn allemaal een beetje gelovig. Licht liberale mond, nou ja. niet al te conservatief voor moslims bestaat. Maar... En dat er nu al dat die spanningen zijn nu al aan die het vechten ook al aan, samen, aan die vechten nou, die vechten samen, maar ook al tegen af en toe elkaar. Tegen elkaar. En mensen van het Vrije Syrische leger die zeggen ja, die staat die die jihadisten voor zich zien, die willen wij helemaal niet. Maar die jihadisten zeggen wij gaan niet door tot Assad weg is. Wij gaan door tot dit een islamitische staat zijn die jongens, wordt. En het worden er wel en het worden er steeds meer en ze hebben het meeste geld en ja, dat gaat echt een hoop ellende nog opleveren. Ja, Jan, want het is al de tweede keer dat we het over die jongens hebben. Die zitten dus blijkbaar overal, niet alleen maar lokaal. Maar ze worden ze nou ook ingevlogen daar? Of ingereden? Ze worden voor een deel ingevlogen. Ze komen voor een deel uit het buitenland. En voor een deel krijgen ze gewoon heel veel geld uit het buitenland. Uit landen als Saoedi-Arabië en Qatar. En wat voor volk is dat nou? Want ik weet me dat nog wel destijds van Iran. De allereerste keer dat het eigenlijk een beetje zo gebeurde. De Shah eruit en Khomeini en zijn vrienden erin. Dat was natuurlijk eigenlijk toch een beetje het morrend volk. En de lagere geestelijkheid die daar zich heel erg verwant voelde met die nieuwe idealen van Khomeini. Is dat nu weer zo? Of is dat, is het weer, gaat het nog steeds om dezelfde ontevredenheid? Wat je ziet is dat de revolutie is begonnen in op het platteland bij de arme mensen. En in die zin zit er ook echt wel een economische dimensie aan. Ja. Het zijn de arme soenieten uit het arme platteland die de strijd zijn begonnen. En het is in die zin ook een strijd tussen platteland en stad. En waar is Assad nog sterk, dat is in Damascus, het centrum van Damascus althans. En wie strijden er tegen hem? Dat zijn de arme buitenwijken van Damascus. In Aleppo, daar, die stad is niet, die is nu voor de helft in handen van de rebellen. Die rebellen komen niet uit de stad zelf, die komen vanaf het platteland. En is het nou zo dat waar het aanvankelijk gaat om economische verbetering, dat die jihadisten eigenlijk als het ware wel dat niet kunnen bieden, maar wel ja, iets wat dan een soort even goed moet zijn, namelijk die islam die dan... Ja, weet ik wel, de honger moet stillen of zo? Of hoe werkt het dan precies? Hoe kunnen die mensen die er dus economisch beter van willen worden... wat begrijpelijk ja. is, uiteindelijk een soort speelbal worden... van mensen nou ja, die daar niks aan doen? Wat je ziet is dat de mensen in de steek worden gelaten door het Westen. En ze zijn bezig met die strijd. En de enige die ze wil helpen, dat zijn jihadistische groepen... en of dat zijn financiers uit golfstaten... die geld aan jihadistische groepen geven. Dus dat zijn de mannen met het geld en met de wapens... en die helpen de strijd Is het eigenlijk niet raar vooruit. Trouwens dat die gasten in golfstaten geld aan jihad geven? Is het niet raar dat die gasten uit de golfstaten geld aan jihad geven? Krijgen ze er niet vreselijk spijt van over een tijdje? Nee, die hebben daar krijgen daar... Nou, dat weet ik niet. Ik denk het niet eerlijk gezegd, omdat Assad als Alawiet... En Alawiet als een soort van Sjiit is weer eigenlijk de grote vijand qua geloof van de Soenieten in de Golfstaten. Dus het is een strijd ook voor een deel tussen de Soenieten en de Sjiiten in de regio. En daarom krijgen die jihadistische rebellen geld. Maar goed, Jan, jij zegt het is interessant, net wat we hem even moeten bewaren naar het derde blok, denk ik, over het Westen laat ze in de steek. Dat vind ik een mooi aanduidingspunt. Ja, daar gaan we zo eens even over hebben. Ja, voor duidelijk. En ik wil je nu alvast mijn excuses aanbieden voor het onderdeel van het programma wat we nu volgen. Ja, Jan, spijt. Als je moet lachen of zo, moet je dat nu doen. We zijn nog zo blij van de hoop inhoud in het programma, zei je net. Ja, doen we eindelijk een keer een show met een beetje serieuze inhoud. En, ja, en dan ja, moeten ik we dat dan... een beetje van. Ja, sorry Jan, ja. Maar we gaan dat nu in één keer te niet doen hoor. Dames en heren, jongens en meisjes, het kutspel is begonnen. Ik leg er nog één keer uit in het citaat dat je straks te horen krijgt. Er zitten drie nieuwsfeitjes verborgen, welke drie is natuurlijk een vraag. En dan weet je het antwoord, dan bel dan een 0800-1121. En geef gewoon die drie goede antwoorden. En dan kan je weer de enige echte Jan T-shirt winnen. Zullen we het fragmentje even doen? Ach, waarom niet? Kom maar. Het KNMI heeft voor Lenny Nelissen code oranje afgegeven. Topman Mark de Scheemaker zei dat in het VRT-programma De Zevende Dag. Nou, dit is slecht, zeg. Nou, vorige week was het slecht. Nee, maar dit is echt heel slecht. Maar nog één keer laten horen. Het KNMI heeft voor Lenny Nelissen code oranje afgegeven. Topman Mark de Scheemaker zei dat in het VRT-programma De Zevende Dag. Nou, en die laatste weet niemand. Dan weet Nee, natuurlijk niet. Die vier aan het gaat er helemaal niet. Oh, zei ik Vira? Nee, zei ik Tredder en Vira? Nee. Oh, je zei, ja. Nou. Sorry, nou, 0800-1121. En we hebben inmiddels hangen, volgens mij, Eva. Eva? Hoi. Hoi. Hoi. Alles goed? Ja, heerlijk even. Nee, dat maken wij wel uit of je alles goed hebt. Maar eerst even de antwoorden. Oh ja, sorry. Ja, oké. Okay. Nou, het zal vast wel dat horrorwinter zijn. Dat nou. Sneeuw en zo. Ja hoor. Horrorwinter. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Lance Armstrong ook wel, denk ik. Nee. Nee. Oh! Mag ik nog één ding zeggen? Wel nou. Ja, joh. Nou, ik zie altijd zo'n hele leuke jongen, Jan Heemskerk. Waarom ga je niet een keer in de Playboy staan met Jan Roos? Lieve Schattenbout, als jij en Tom bij elkaar scharrelt, ben ik ervoor. Is goed. Ja, regel dat die Tom en Jan niks aan in ons blote hol erin. Geen probleem. Heb je eindelijk een vrouw in de lijn en dan dit soort vragen. Nou, ja, moet je horen. Stel je voor dat er crowdfunding komt. Dus Lappen en Tonnetje de man. Niemand nou, wil wij... ons naakt zien, Jan. Ja, jongen, weet je toch. Wouter? Nou, trouwens niet bijna niemand, hè? Ja, bijna niemand. Ja, ja, ja. Wouter, ben je daar? Wouter. Ja, hallo. Hey, Wouter, hey. Wat zeg je? Echt jammer. Ja, dat weten we. Weten we al. Geef het antwoord maar. Hop, hop. Oké, kan ik hem nog één keer horen? Nee. Ja, nou, nee, nee, ja, wel, ja. Nog één keer. KNMI heeft voor Lenny Nelissen code oranje afgegeven. Topman Mark de Scheemaker zei dat in het VRT-programma De Zevende Dag. Zo, nou, zo makkelijk niet te geloven. Kom maar. Ja, Lenny Nelissen. Ja, heel knap. Horrorwinter? Ja, heel knap. Toch? Ja. Oké. En de topman in het VRT-programma. Oh, ja, man. Jezus, het is zo pijnlijk. Hopeloos. Het is omdat het zo vreselijk wel ding is. Maar wil je het nog een keer? Wil je nog nee, met iemand anders? Ga even met Paul verder. Ik vond het zo slecht. Nee, ik vond hem wat hij... Nou, jij wil je dat? Nee, het is ja. Misschien wel lekker om... Ja, hallo? Ja, hallo. Ja, hallo, wie hallo? Paul, ben je daar? Mag nog één keer horen? Alles loopt door elkaar. Hé, bij jou nog, geef die Wouter maar dat t-shirt. Ik ben er klaar mee. Hallo. Ja, hallo. Pas op. Wat een gedoe, zeg. Ja, het is gebeurd. Ja, hoor. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou. Wat? Oh. Nou, ben je er ook wie er 61 geworden is vandaag? Nou. Paul Stanley. Wie? Ja, van Kiss. Dit is Kiss. Jongen, jongen. Deze show gaat wat een mooi stukje muziek, zeg. Hoor je dat? Ah, yep. Ja, heel ambitieus ja. En vol liefde. Liefde. Wat een babyboomers terreur ditje. Oh god, krijgen we dat weer? Ja, ja, ja, ja. Die wil ik er wel bij slepen. De ja. Babyboomers. Moeten we daar ook niet een jingle van maken? De babyboomers terreur. Tjonge, jonge, jonge. Nou, prachtig stukje muziek. Paul Stanley is vandaag 61 geworden, ik zei het al. Ja, als je luistert, vraag ik gefeliciteerd. Hartstikke leuk, Paul. De muziek is wat gedateerd. Nou, dag. Doei. Mark Putto, die zwoer op alles wat heilig was. Dat er nooit. Nooit meer een LSD-tocht zou komen. En toen kwam hij met de onthulling. Op 28, 29 of 30 januari 2013 wordt de dochtertochten dus wel verreden. Ja. Wij vragen, nee, wij eisen de opheldering van onze vriend, onze weergod, onze wereldvoorspeller, onze allesie, Mark Putto. Hele goede dag, Putto! Hey, Putto! Oh, dood. Nou. Putto? Mark, ben je daar? Putto! Oh. We hebben... Er is techniek. Nee, misschien was het niet lief wat je zei. Ik zei toch wel aardige dingen. Ja, Peto? Nee, het ding is namelijk, ik kreeg van de week ineens een groot bericht zou eraan komen van Mark. Die hangt, maar niks zegt. Maar ik dacht, en hij zei dus ineens was het nieuws de Elfstedentocht komt. Nou ja, hij heeft ons hier toch diverse malen op het graf van zijn grootmoeder gezworen dat er nooit meer... Dus ik was heel nieuwsgierig. Maar laten we zeggen dat dit in ieder geval de laatste bijdrage dan maar is. Is toch wel jammer. Nou, dag. Ja, nu hoor je hem wel, hè? Een geritsel van bladeren horen we. Putto? Moeten we niet even 112 bellen? Of meneer zeggen? Nee, meneer Putto hebben we heel vaak geprobeerd. Dat helpt niet, dat is het probleem niet. Nee. Misschien even de... Kabouter, bel even de buurvrouw van Putto, want dat gaat niet goed. Nee, misschien heeft hij nog een attackie of zo. Nee, joh. De man is net 40 of zo. Nou, dat kan gebeuren. Een hele jonge, frisse kerel die nog van Facebooken weet. Nou, dat is ontzettend jammer. Ik zal even zeggen wat ik had willen vragen anders. Nee, dat interesseert echt helemaal geen hond. Oké, okay, nou ja. Nou, goed. In ieder geval, dat was onze grote vriend en weergoeroe, Mark Putto. Dankjewel, Mark. Van wie Mark. We nog steeds zoveel houden, als altijd. Ja, zeker. Hartstikke leuk. Nou ja, maar goed. Het is nu afgelopen. Het was een statement. Top. Hartstikke goed. We zouden dolgraag de ellende in de wereld oplossen, maar we komen er nog niet helemaal uit. Toch maar even verder praten met onze hoofdgast van vanavond, Jan Eikelboom. En we gingen het even hebben over Jan. Ja, ben ik door alle consternatie bijna vergeten, maar ik weet het nog. Kijk. Moet het Westen, laat het Westen het vrije Syrische leger niet vreselijk in... Ik ben helemaal in de war, joh. Laat het Westen het vrije Syrische leger niet helemaal in de steek, stelt Jan Eikelboom hier net. Zeg het maar. Nee. Ja, dat doen ze. Hoe moeten we dat aanpakken? Want je weet, als de Amerikaan daar binnenkomt walsen met een heleboel machtsvertoon, dan staat de hele wereld op zijn kop. Ja. Maar de vraag is natuurlijk of het ergens is en of het anders kan. Eigenlijk. Nou, dan in de steek laten op dit moment. Het punt is een beetje dat er echt wel, mensen uitgemoord. Nee, ik ben er geweest. Ik heb het gezien. Echt een gigantisch drama, met name voor de burgerbevolking die daar in die oorlog vastzit. Ik zou heel erg voor een humanitaire interventie zijn. Er zitten allemaal ontzettend veel vluchtelingen in en rond Syrië. En die zitten daar in de modder, in de zooi, in de regen, in de kou, in de sneeuw onlangs zelf. Daar is nauwelijks iets voor geregeld. Er is bijna geen hulp. Daar moet je volgens mij iets aan doen. Die mensen zitten ontzettend in de knel. En niet alleen in die vluchtelingenkampen, maar ook in de dorpen en de steden. Maar ik denk dat buiten Syrië eigenlijk niemand er anders over denkt. Maar ja, er is toch wat aangeklopt al door de Verenigde Staten, naties en allerlei goedwillende regio's. Maar het ingewikkelde van een militaire interventie is natuurlijk dat, waar we het net over hadden, daar zitten ook allerlei jihadistische groepen. En de Amerikanen en Europa die gaan natuurlijk ook geen geld steken in de stichting van een nieuw Talibanistan in Syrië. En dat is het hele ingewikkelde op dit moment. Maar ik weet ook niet hoe je het moet doen. Maar ik vind wel dat het moet gebeuren. Dat je iets aan. Dat er gewoon humanitaire hulp moet komen. Ik ben daar geweest in Noord-Syrië. En daar is bijna geen hulp voor die mensen. Nee, maar dat is afschuwelijk. Maar dat lijkt me duidelijk. Maar hoe moeten we ons dat voor. Ik ben toch nieuwsgierig. Of jullie hebben er vast meer over nagedacht. Hulporganisaties die zijn daar voor een deel wel een beetje stiekem actief. Maar veel te weinig. Ja, ik denk eerlijk gezegd. Als je daar gewoon als wereld zegt. Dit pikken we niet. We rijden daar gewoon met konvooien. Hulpgoederen naar binnen. Gewoon een kolom. Met allemaal tenten en prefab woningen en voedsel en medicijnen en noem maar op. Ik moet nog zien dat het Syrische leger durft om dat soort konvooien aan te vallen. Nu zegt men, dat is een nazistaat en je mag niet zomaar daar een land in komen om hulp te bieden. Dat zal allemaal wel zo zijn. In Syrië is het volledig uit de hand. Ik vind dat je een heel plausibel ding zegt. Nou, en waarom zouden ze het dan niet doen? Want dat hebben ze dan vast ook bedacht. Nou, dat weet ik niet. Weet je wat ik nou niet helemaal begrijp? We zien veel van die reportages nu in Jordanië. Waar dan Syrische vluchtelingen zijn. En die zitten daar in de kou. Lullige tentjes. Ja. Meestal volgelopen met water of sneeuw. In de kou. Helemaal geen faciliteiten, helemaal niks. Leg het mij uit, hè? Want jij bent daar vaak. Mm-hmm. En jij snapt dat vele malen beter dan... Dit soort dingen snap ik vaak ook niet, maar... Het is vaak van, wij moslims tegen het tjoepie en potverdikking. Nou weet ik al dat je allemaal stromingen hebt en een boel. Nou, Jordanië is niet echt per definitie een heel arm land. Waarom helpen ze hun broeders niet met een beetje behoorlijk onderdak en een douche en een wat eten? Ja, en hoe zit dat? Nou, hetzelfde geldt voor Libanon. Daar zijn Syrische vluchtelingen eigenlijk nauwelijks welkom. Ja, hoe komt dat? Nou, dat heeft toch allemaal weer te maken met al die bevolkingsgroepen. Men is bang dat in Jordanië bijvoorbeeld dat er allemaal wapens het land in komen. Dat de situatie daar wordt gedestabiliseerd in Libanon. Is men heel erg bang dat daar heb je al die bevolkingsgroepen ook maar op een veel kleiner gebied. Dat heeft al eens een keer tot een enorme burgeroorlog geleid die 20, 30 jaar heeft geduurd. Men is bang dat die hele delicate balans dat die uit het lood slaat en dat de oorlog overslaat naar Libanon. Dus de vluchtelingen zijn, en dat is natuurlijk extra tragisch, ze zijn ook niet echt welkom in Jordanië inderdaad, in Libanon inderdaad. En ook Turkije prima, maar het zijn er gewoon te veel. Jullie blijven daar maar lekker in Syrië zitten. Is dat een beetje de tendens van alles? De schande van deze tijd. Ja, is niet de tendens van alles een beetje? Dat mensen steeds meer gaan zeggen, joh, we zijn nou in dat klote Irak geweest. We zijn in dat verdomde Afghanistan geweest. Dat Pakistan is ook één grote klote zooi. Laten we het zelf maar regelen. En als het een bedreiging voor ons wordt, dan grijpen we wel in. Ja, maar het wordt natuurlijk uiteindelijk een bedreiging voor ons. Het is maar 4, 5 uur vliegen bij ons vandaan. En Syrië kan de hele regio, juist omdat er zoveel volkeren leven en zoveel geloofsgroepen en noem maar op, kan het de hele regio destabiliseren. En het is een cruciale regio ook voor Europa en voor de wereld. Maar goed, het Westen doet dus niks. De omringende landen doen eigenlijk ook niks. Het enige wat gebeurt is dat er wapens gestuurd worden. Er gaan wapens en geld. Ja. Geld naar eigenlijk de jihadisten. Ja. Moeten we dan maar gewoon de boel laten uitbranden en kijken wat er dan overblijft? Ja, ik ga daar niet over wat we moeten. Nee, maar dat is wel. Dat is wel. Dat is wel wat er gebeurt nu. Weet je wat een beetje is? Hè? Dat en de mensen voelen zich ontzettend in de steek gelaten. We hebben dat niet wieder verhaal. Mm-hmm. En dat nooit meer naar de Tweede Wereldoorlog. Kijk, nu wil ik helemaal niet zeggen dat daar concentratiekampen zijn. En die vergelijking wil ik niet trekken. Alleen, er wordt wel stelselmatig een groep mensen uitgemoord. En dan hoor je iedereen tegen elkaar zeggen in het Westen van, ja, joh, het is toch een intern dingetje. Of je hoort ze zeggen van, ja, nou ja, maar we weten simpelweg niet toe. En daar heeft Jan dus nu voor het eerst een antwoord op gegeven. Nee, van, maar dat is je natuurlijk kunt inderdaad met kolonnes vanuit het land binnen. Ja, ik zie het wel gebeuren, waarom niet? Ja, maar waarom gebeurt dat niet? Ja, waarom gebeurt dat niet? Nou ja, simpel. Moet ik dit jullie nou vertellen? Ja. Nou, goed. Oké, weet je wat we doen? Frankrijk en Engeland en Duitsland, die gaan met de kolonne tenten daarin rijden. Komt de Syrische straaljager, die bombardeert 4 trucks en weet ik veel, 25 doden aan de Britse kant. Dan zeggen ze retaliation in Londen. En dus worden ze ergens ingezogen. Ja, maar dus denk ik dat de Syriërs dat niet. Maar goed. Ja, dat ze niet wat doen. Wat vind ik ervan? Ik denk, want dan weten ze wel dat ze de hele boel over zich heen krijgen. Maar goed. Het ingewikkeld is natuurlijk dat ook een vluchtelingenorganisatie als de UNHCR, dat is de grootste club, dat is ook VN. En die moet ook toestemming hebben van bijvoorbeeld dus de Russen en de Chinezen. En die zeggen no way. Daar moeten we buiten blijven. Maar die hebben dus eigenlijk al gezegd van, joh jongens, wat ons betreft, fik de hele boel maar af. Ja. Als onze economische belangen maar gewaarborgd zijn, dan gaat het om. Er speelt wat anders bij de Russen. Dat heeft denk ik niet zo heel veel te maken met, ook wel iets met economische belangen. Het is bij de Russen veel meer het principe. De Russen willen niet dat andere landen zich met binnenlandse aangelegenheden bemoeien. He, de Russen hebben zelf ook allerlei problemen in Tsjetsjenië en ik weet al die Caucasische landjes en staatjes en opstandelingen en noem maar op. Die willen principieel niet dat de wereld zich met interne aangelegenheden van een ander land bemoeit. China net zo. China hetzelfde. Die hebben ook te maken met minderheden. Dus dat is heel principieel. Dus wat Assad ook doet, dat zal de Russen niet van hun standpunt afbrengen. Het maakt allemaal niks uit. Het is gewoon een hele principiële zaak voor de Russen. Die vinden dat de wereld zich daar niet mee moet bemoeien. Ze hebben het één keer toegestaan bij Libië. Toen hebben ze gezegd, nou, om de bevolking te beschermen mag de wereld ingrijpen. Toen heeft de NAVO dat mandaat misbruikt, in ieder geval in de ogen van de Russen. Ja. En is niet de bevolking gaan beschermen. Ja, ook wel, maar is vooral het regime gaan veranderen. En is Gaddafi gaan aanvallen. Ja, de Russen hebben iets van, ja, dat was eens maar nooit weer. In die zin zijn de Syriërs ook de dupe van het NAVO-optreden in Libië. Hebben die Russen dan niet, net zoals jij dat net zegt, ja, 4, 5 uur vliegen. Ik bedoel, je kan het uit de hand laten lopen, maar wordt het er dan beter van, ook voor ons? Hebben die Russen dan zelf helemaal niet zoiets van, nou ja, het is ook bij ons om de hoek? Ja, maar die denken, denk ik, dat uiteindelijk het regime van Assad voor de stabiliteit in de regio beter is dan die onbekende jihadistische groepen of die FSA, die niet jihadistische. Ik bedoel, niemand weet precies wat er daarna gaat gebeuren. Het cynisme zit er vaak in dat ze zeggen, ja, het Westen grijpt alleen maar in als er olie te halen is of uranium. Ja. Dat wordt nu geroepen in Mali, weet je wel. Dus er moet altijd wat te halen zijn. Dat is niet waar, hè? Dat geloof ik niet. Nou ja, ik vind het in ook... In Libië, in Libië is er dus wel Is olie, maar weet je... In Syrië is er ook wel olie. Ja, nauwelijks. Maar ja, goed, maar in ieder geval... Dus jij zegt, wat de geallieerden, of hoe je ze wil noemen, in Libië hebben gedaan, gebeurt nu niet, omdat ze eigenlijk gewoon de Russen hebben verneukt toen. Dat is waar. Dat is een van de redenen waarom de Russen en de Chinezen nu zeggen, wij gaan niet meer instemmen met zo'n ingrijpen. Maar dan is het dus een kwestie van zeggen ze ook nog eens een keer, en kijk nou eens bijvoorbeeld naar Libië. Is dat nou een succes? Nee, dat is een enorme bende geworden in dat land. Ik ben onlangs in Libië geweest. Het is inderdaad een enorme bende geworden. Als we een beetje kijken, dan loopt er eigenlijk zo over heel Noord-Afrika, met uitzondering van Algerije dan, grappig genoeg, een soort van band langs de kust omhoog naar Israël dan even niet. Maar de rest is allemaal instabiel. De rest is allemaal min of meer met jihadisten vergeven. Ja, Libië. Wat voor spectrum wordt dat? Als we die hele regio, het is een enorme regio, en ik weet dat alles specifiek en anders en verschillend is, dat weet ik wel. Maar jij hebt zelf onlangs nog voor onze microfoon gezegd, het is eigenlijk overal een klotezooi. In Tunesië eigenlijk ook. Egypte ziet er ook niet goed uit. We hebben nou Syrië. Wat wordt dat aan de overkant van Europa? Het is een klotezooi in gradaties en op dit moment. En ik ben gek genoeg uiteindelijk nog niet eens zo heel erg pessimistisch. Op Libië na, Libië daar. Dat is echt een soort rare wildwestlandje geworden. Maar wat je toch ziet in bijvoorbeeld in Tunesië en in Egypte, ondanks alle problemen en ondanks alle gemopper, dat het wel democratisch gekozen regeringen zijn die er zitten. En als mensen het er niet mee eens zijn, dan gaan ze nu de straat op. En dat levert weer een hoop extra problemen op al die demonstraties en die stakingen en noem maar op. Maar dat kon vroeger helemaal niet. En de mensen hebben in ieder geval de vrijheid gekregen om nu hun mening te uiten. En dat is uiteindelijk, denk ik, ook bijvoorbeeld in Egypte, daar zit die Morsi. Nou, daar zijn heel veel mensen het niet mee eens. Hij heeft op dit moment nog de meerderheid. Maar als hij het verpest, dan zit er over een paar jaar gewoon een andere president. Want er is nu wel een democratie en mensen kunnen hem wegstemmen. Maar zie je dat ook gebeuren in Syrië? Dat uiteindelijk... Syrië is natuurlijk dat is totaal uit de hand gelopen. Dat is een totale burgeroorlog geworden. Ja, hoe... Dat is voor de komende jaren, denk ik, één groot drama. Jij bent natuurlijk in Syrië geweest, heb je zelf gezegd. Het enige oorlog wat wij hebben meegemaakt is meestal een computerspelletje. En een paar geschiedenisboeken. Mm-hmm. Hoe is het om daar rond te lopen? Ik heb vandaag een filmpje gezien van iemand van Al Jazeera, een journalist die voor zijn potje wordt geschoten. Die heeft niet overleefd. Je vecht niet, alleen je zit wel, denk ik, in de combat houding. Qua geest. Hoe werkt dat? Ja, hoe werkt dat? Het is soms wel angstig. Je maakt niet bijvoorbeeld de indruk, wat je je misschien wel voorstelt, iemand die jouw beroep van dat je heel goed voelt in een camouflagepak en met volle bepakking 50 kilometer de woestijn kan rennen. Nee, zo zie je niet uit. Nee, zo ben ik ook niet. En ik hou ook niet van bommen en granaten eigenlijk. Ik haal mijn bevrediging uit het vertellen van de verhalen van de mensen, ondanks die moeilijke omstandigheden. Dat ik vind dat die verhalen verteld moeten worden. Maar ik vind het niet. Ik haal mijn kick niet uit om als ik beschoten word of wat dan ook. Ben jij bij Aleppo, daar ben je toch ook geweest? Ja, Aleppo ben ik ook geweest. Daar zie je beelden, dat is niet te geloven. Ja. Dat is een soort Grozny, wat wij van vroeger nog kennen. Echt helemaal een en daar loop je dan rond. Met wie loop je daar rond? Nou, Aleppo, dat ging een beetje mis eigenlijk. Dat vond ik een tamelijk beangstigende ervaring. We gingen naar Aleppo en we hadden geregeld dat daar een tolk op ons zou wachten. Ons zou opwachten in de stad. En we hadden een chauffeur die... We logeerden in een dorpje in Noord-Syrië. En via allerlei sluipwegen rond de troepen van Assad en noem maar op, bereikten we dan Aleppo met een chauffeur. En in Aleppo zou iemand ons opwachten, maar die was er niet. En die kwam ook niet opdagen. En die chauffeur die ging rondrijden door Aleppo. Alleen die sprak alleen Arabisch. En ik spreek een heel klein beetje Arabisch. Dus ik had ook geen idee wat hij deed. En we reden door een verlaten stad en overal vielen bommen. En toen dacht ik wel even van, ja, dit is niet helemaal goed, geloof ik. Dus toen zei ik tegen mijn cameraman, Joris Hentenaar. Ik zeg, ja, weet je, we gaan gewoon terug naar het begin van de stad, naar het checkpoint. En dan gaan we maar eens even orde op zaken stellen en kijken of we iemand anders kunnen vinden die ons kan helpen. Nou, toen zei Joris, die uit iets dapperder hout is gesneden dan ik, die zei, kom op Jan, we zijn hier nu toch, we stappen gewoon uit en we gaan draaien. En dat zijn we toen maar gaan doen. Toen stapten we de auto uit. Het eerste wat er gebeurde was dat er een man op ons afkwam. Die ons begon te zoenen, zo blij als hij was. En die zei, meekomen, meekomen. En die liet ons een plek zien, een schoolgebouw wat net was gebombardeerd. We liepen verder. We werden weer door andere mensen meegenomen die een huis lieten zien wat was gebombardeerd. We stapten in de auto, we reden een klein stukje. We kwamen op een kruispunt met allemaal bomkraters. Daar was een ziekenhuisje waar allemaal rebellen net werden binnengebracht die gewond waren. Dus daar was iemand die Engels sprak en die kon ons... Ik had geen idee waar we waren. Weet je. Mijn probleem is altijd, of je moet wel weten waar je bent. En we waren in die stad en ik had geen idee hoe ver het front was, waar er werd gevochten. Nou, en dat vond ik heel beangstigend. Maar toen waren we bij dat ziekenhuisje en daar waren mensen en die zeiden, nou, het front is 500 meter die kant op en 300 meter die kant. Je zit hier wel redelijk veilig. Nou, hebben we daar nog gefilmd. Snel, hup, hup, alles bij elkaar. 2 uur geweest, weer in de auto weg. Ik was echt ontzettend opgelucht dat we Aleppo uit waren. En dat wil ik geloven. Je zit dan, je ziet wat die burgerbevolking wordt aangedaan. Je ziet dus kapotgeschoten jongens van het Vrije Syrische leger. Maak je dan ook gelijk de keuze voor wie je bent? Nee. Ik maak eigenlijk nooit. Ik ben niet zo van voor. Ik probeer te doen is uit te leggen. Het perspectief van een bepaalde partij probeer ik uit te leggen. Daarom zijn we niet alleen aan de kant van de rebellen geweest in Syrië, maar ook aan de kant van het regime. Omdat ik het belangrijk vind dat we weten hoe ook aan die kant wordt gedacht. Je kan zo'n conflict niet begrijpen als je niet beide kanten is ziet. Is dat niet vreselijk moeilijk, Jan? Nee, want dan merk je dat die mensen ook wel een verhaal hebben. En ik vind het. En ik ben er niet om te zeggen van dat zijn de goede of dat zijn de goede. Nee, maar dat is makkelijk gezegd. En dat zijn de slechte. Ja, maar aan beide kanten hoor je de meest vreselijke verhalen over de andere kant. Dus ja. Ben je nooit in de verleiding gekomen om. Ik heb hoorde wel eens journalist, volgens mij heet die Fik in ieder geval. Die heeft op een gegeven moment maar een gun gepakt en is mee gaan knokken. Daar kan ik me helemaal niks bij voorstellen. Je hebt ook mensen die inderdaad, weet ik wat, medicijnen meebrengen. Dan word je toch een onderdeel van. Ik vind dat niet goed. Dan word je onderdeel van het conflict en van de strijd. En dan kies je partij. En dan verlies je. Het is vaak al ingewikkeld genoeg om erachter te komen wat de werkelijkheid is. Want aan beide kanten proberen partijen je te blazeren. Tuurlijk. Dus je moet dan heel erg oppassen. En dus je moet toch voor altijd die afstand proberen te behouden. Als je dan embedded bent bij het leger van Syrië, kussen jou die ook de hele tijd? Wat? Kussen ze je ook de hele tijd? Nee, die hebben mij nooit gekust. Nee, maar ik bedoel, je wordt natuurlijk propaganda gebruikt. Nee, absoluut. Nee, maar die proberen je ook heel erg jouw kant of hun kant van het verhaal te laten zien. En schuwen echt voor de grofste leugens niet terug. We hebben het meegemaakt dat we in Damascus waren. Daar werden we aangesproken door een man en die zei, ik kom uit een stad. Dat zei hij in het Arabisch, ik kom uit een stad. En daar proberen wij voor vrede te demonstreren. Of voor vrijheid te demonstreren. En wij worden alleen maar omdat wij om vrijheid vragen bestookt door het leger. We hadden een begeleider bij ons. Ik had een tolk bij me, een collega, Roesbe Kaboli, die Arabisch verstaat. Dus die hoorde dat die man dat zei. Onze begeleider van de Syrische overheid, die zei, ja, deze man die komt uit een dorp hier niet zo ver vandaan. En die is heel blij dat het leger optreedt, want er is een stelletje tuig die de boel onveilig aan het maken zijn en die mensen aan het vermoorden zijn. Heel goed dat het leger van Assad optreedt. Waar je bij staat, word je gewoon belazerd. En dat geldt ook voor de andere kant hoor, van het conflict. Ik bedoel, iedereen vertelt leugens. Ja, dat is een beetje een probleem in oorlog. Ja. Jij hebt een pakje aan met de pres erop, neem ik aan? Ja, zo'n kogelvrij vest. Ja, maar voor wie zou het handigste zijn om jou dan neer te schieten? Ik bedoel, vandaag werd dus die jongen van Al Jazeera neergeschoten. En dat gebeurt dan door het leger van Assad, ja. Vraag me dan. Want dat is natuurlijk, hè, dat is natuurlijk ook iets. Hè. Als journalist kan je ook misbruikt worden. Nou, je weet het soms niet. Want hè, degene die een journalist vermoordt is heel slecht. Ja, maar je weet het soms niet. Want we waren in Homs en daar werden we beschoten door sluipschutters. Of althans, daar waren we in het centrum en daar waren sluipschutters actief. En er werd inderdaad ook op ons geschoten. En het leger, die zei tegen ons, ja, dat zijn de rebellen. Maar wie zegt dat het niet het leger was dat op ons schoot om net te doen alsof de rebellen op ons schoten? Je weet het vaak niet. Het is een heel mistig systeem. En de schiet is natuurlijk wel niet op je dood. Dat kan mij niet schelen. Er wordt geschoten, wegwezen hier. Ja, dat lijkt me wel. Hè? Want dat is natuurlijk een beetje het punt. Hè? Je kan natuurlijk erin getrokken worden. Want je kan onderdeel worden van, hè, van een partij die zegt... Nou ja, als we natuurlijk vertellen dat die neer is geknald door die Syrische jongens... Door die Assad, dan zal het Westen wel in gaan grijpen. Ja. Nou ja, dan ben je mooi goed de sjaak. Ja. Is dat geen reden om te zeggen van... Nou, dan ga ik dit keer even niet... Nou ja, ik probeer het zoveel mogelijk. Niet zoveel, ik probeer het gewoon te vermijden natuurlijk... om in zo'n situatie terecht te komen. En ik ben ook volgens mij super voorzichtig en heel erg risicomijdend. Maar ja, soms kom je er toch in terecht. Ga je binnenkort weer naar Syrië toe? Nou, ik zou heel graag weer eens naar de kant van Assad gaan. En dan het liefst of in Aleppo, de wijken onder controle van het regime... of naar Latakia, dat is de kustprovincie waar de Alewieten in de meerderheid zijn. En daar hebben we eigenlijk nog heel weinig van gezien of gehoord. Daar zou ik heel graag naartoe gaan. Maar goed, dan hebben we een visum nodig en dat is ingewikkeld. Ja. Begrijp ik. Jan, we gaan eventjes naar het nieuws van 1 uur... en we zijn straks verder met Jan Eikelboom. Hier bij de echte Jan en eerst het nieuws. 1 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Thalys International heeft Nederlandse reizigers opgeroepen... om de komende dag niet met de Thalys te reizen. De hoge snelheidstrein, die rijdt tussen Nederland, België en Frankrijk... zal vanwege de verwachte slechte weersomstandigheden... veel vertraging oplopen, denkt Thalys. Het bedrijf raadt reizigers daarom aan de reis als het kan uit te stellen. Mensen die al een ticket hebben, kunnen dat omruilen. Kan dat niet, dan krijgen mensen hun geld terug. Komende dag rijdt de NS vanwege het weer opnieuw met een aangepaste dienstregeling. En Rijkswaterstaat waarschuwt dat de sneeuw tijdens de ochtendspits mogelijk nog steeds voor problemen zorgt. De deelstaatverkiezingen in Neder-Saksen zijn gewonnen door de sociaal-democratische SPD en de Groenen. In het nieuwe deelstaatparlement hebben ze een zetel meer dan de huidige coalitie van CDU en FDP. De christendemocratische CDU van bondskanselier Merkel verloor meer dan 6%, maar is wel de grootste partij geworden. De coalitie met de liberale FDP heeft niet genoeg zetels om verder te kunnen regeren. De uitslag in Neder-Saksen is een nederlaag voor Merkel. Die regeert in Berlijn met een coalitie van CDU en FDP. Op deelstaatniveau zijn er straks nog maar 3 van zulke coalities. In Midden-Limburg is de afgelopen avond tegen 19:30 een aardbeving geweest. Volgens het KNMI had die een kracht van 3,1 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag in Sint-Joost, net onder Roermond. Er is niets bekend over schade. Wesley Sneijder vertrekt bij Inter Milan en speelt zo goed als zeker voor het Turkse Galatasaray. De komende dag hoopt Sneijder in Istanbul de laatste onderhandelingen af te ronden. Eerder bereikte Inter zelf al een akkoord met de Turkse club. Sneijder tekent bij Galatasaray een contract voor 3,5 seizoen. Het weer vannacht in het midden en noorden nog een tijd sneeuw. In het zuiden geleidelijk droger. Minima tussen -2 en -6 bij een stevige oostenwind. Overdag sneeuwt het in het noorden, daar blijft het vriezen. In de rest van het land valt hooguit wat motsneeuw. En daar liggen de maxima rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij de Echte Janne, de radio van Poont. Ik ben Jan Roos. En ik, Jan Heemskerk. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is natuurlijk echtejanne. En je kunt straks gaan bellen met 0800-1121 voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is heftig en geween. 2 sneeuwvlokken en we hebben een filerecord. Het land is dood en doodziek. Maar nu eerst nog even verder met onze hoofdgast. Het toonbeeld van journalistieke stabiliteit en onkrukbaarheid. Maar kan dat wel met zo'n baan? Nou ja, je hebt het net eigenlijk al gezegd. Heel moeilijk, maar toch allemaal objectief blijven. We praten nog even door met onze hoofdgast Jan Eikelboom. En dat hij er nog zit, gelukkig, maar niet geraakt nog door kogels. Nee. Nee. Dat is dan wel weer prettig. Ja. Jan, we hebben nog eventjes het volgende te behandelen. De Arabische lente. We hebben natuurlijk al wat onderdelen gehad. Ja. Toen het net begon, werden heel veel mensen heel blij. Die zeiden, yes, joepie de poepie, eindelijk democratie en vrijheid voor alle minderheden in die landen. Er werd ook wel eens tijd, joh. En dan ik moest daar een beetje om lachen. Jij waarschijnlijk ook. Of niet? Nee. Jij nee, dat was mooi. Nee, maar ik begrijp wel dat iedereen... Is nog steeds mooi. Ja, nee, ik begrijp dat het idee ook nog steeds mooi is. Alleen het was licht naïef. Wat mensen zich niet hebben gerealiseerd... is dat het niet overnight verandert. En dat een revolutie... iemand heeft wel eens een keer gezegd... revolutie is geen gebeurtenis, maar is een... een ontwikkeling. Proces, ja. En de Franse revolutie, dat schijnt ook 80 jaar te hebben geduurd... voordat dat land er weer een beetje op orde was. Dus ja, het kost even wat tijd. Ja, begrijpelijk, maar in eerste instantie werd er natuurlijk geroepen van... ja, dan kunnen mensen gewoon weer lekker in korte rokjes daar rondlopen. Vrouwen in korte kunnen alle geloven bij elkaar en joepie de poep. Ja, dat tegendeel is natuurlijk wel gebleken. Het gekke was inderdaad, dat was natuurlijk in landen als bijvoorbeeld Tunesië helemaal niet het probleem. In korte rokjes rondlopen. Nee, dat bijvoorbeeld. Gebeurde wel vaker daar. Dat gebeurde en dat is nu veel moeilijker geworden. Maar daar hebben de mensen natuurlijk ook niet voor. Die zijn er niet voor de straat op gegaan in Tunesië bijvoorbeeld... om in korte rokjes te lopen, want dat konden ze al. Geld verdienen. Ze wilden gewoon een fatsoenlijk leven hebben... en een beetje een waardig leven hebben en niet onderdrukt worden. En gewoon een baan. En alleen, dat is er ook allemaal niet gekomen. En het is er ook niet veiliger op geworden. Want wat je ook kan vinden van een dictatuur... Dictators zorgen er over het algemeen wel voor dat de bevolking dat het veilig is op straat. Dat de mensen geen gekke dingen durven uithalen. Ja, dat is zowel in een land als Tunesië als bijvoorbeeld in Egypte. Zie je dat de politie is nauwelijks meer op straat. Criminaliteit is enorm gestegen. En er zijn allerlei, met name in Tunesië... allerlei radicale groepen opeens tevoorschijn gekomen. Zoals salafisten, wat ze daar helemaal niet hadden. Want daar werd de islam behoorlijk onderdrukt. En die vallen allerlei mensen, vooral vrouwen, ontzettend lastig. Maar wat je dus ziet, hè, is dat we in eerste instantie... een soort joepie de poepie stemming hadden hier in Europa. Ja. Van, wat leuk, dan doen ze straks ook allemaal gezellig mee... Ja. met wat wij allemaal doen. En nu hoor je ook wel eens mensen de vraag stellen van... maar dat is natuurlijk, was het niet beter met zo'n militaire dictator? Want die hield tenminste die fundamentalistische moslims, gooide die in de bak. Maar dat is natuurlijk precies het dilemma. Wat je zegt, van dan gaan ze net doen zoals wij doen. Maar misschien willen die mensen helemaal niet doen, net zoals wij doen. En misschien was het inderdaad voor ons in Europa en voor onze normen en waarden handiger. Daarom werden die dictators ook gesteund. Ik bedoel, waarom kreeg Ben Ali... in Tunesië, waarom kreeg Mubarak in Egypte... waarom kregen die zoveel geld van het Westen? Juist omdat zij onze normen en waarden uitdroegen. En alleen, de bevolking, die wilde dat niet. En uiteindelijk is het natuurlijk toch, kun je zeggen... het is nu een democratie. En dit is wat in ieder geval een groot deel van die bevolking daar wil. En het ingewikkeld is natuurlijk dat in een land, dat in Tunesië en in Egypte... dat de bevolking ongeveer verdeeld is. En dat de ene helft van de bevolking wel volgens onze normen en waarden wil leven... maar de andere helft van de bevolking wil dat helemaal niet. En in beide landen zie je dat dat deel wat het eigenlijk niet wil... dat die net in de meerderheid zijn. En dat is dan pech voor al die mensen die, nou ja, zoals jij... en allerlei anderen hadden gehoopt dat het westerse georiënteerde landen... met allemaal korte rokjes en ik weet niet wat... Die naïviteit heb ik helemaal niet gehad, hoor. Ik dacht, het wordt helemaal niks. Nou, in mijn ogen is dat ook wel gebleken. Maar dan zitten we natuurlijk wel met wat Jan nu schetst. Is toch gewoon, en dat is eigenlijk alleen maar bij de gratie van het feit... dat er dus maar een kleine meerderheid in al die landen is die dat niet wil. Ja. En dat maakt het dus inderdaad... En dat maakt het heel zuur voor die andere groep. Maar ja, dat is gewoon... Als je het als democratie kan zien, is de kleine meerderheid de meerderheid. Ja, die bepalen... Nou, hier in Nederland zouden we een heel interessant compromis van bakken. Ja, het geeft natuurlijk heel erg aan van dat democratie niet zo eenvoudig is... als je het over de kernwaarden van een samenleving niet met elkaar eens bent. In Nederland zijn we het in grote lijnen met elkaar wel eens over... in wat voor land we willen leven. Maar in Egypte, daar loopt dat zo ontzettend uiteen tussen de ene helft van de bevolking die in een sharia-staat wil leven... met hoofddoekjes en vrouwenonderdrukking en noem maar op... Hoewel hoofddoekjes niet per se vrouwenonderdrukking betekenen. Maar en al anderen die dat helemaal niet willen... en die in een seculiere staat à la Nederland willen wonen. Ja, en dan is het natuurlijk wel een probleem. Met de 50 plus 1 mag dan de andere helft van de bevolking gaan onderdrukken. Lijkt me ook niet de bedoeling van de democratie. Je zei eerder al, wat er in ieder geval winst is... is dat die bevolkingsgroepen, als het er niet met elkaar eens zijn... dan de straat op durven nu, en dat durven ze vroeger niet. Vooral zover het zich nu laat aanzien... worden ze niet meteen neergemaaid. Nee. Dus dat moeten we dan maar als winst beschouwen. Dat is ongeveer dat lijkt me absoluut een winst. Ja. Ik was in een dorpje in Egypte vorige maand. Arm dorpje. En daar waren ze al 20 jaar aan het strijden voor een goede weg. Er ligt een modderpad wat het dorpje met de buitenwereld verbindt. Of een onverharde weg. Als het regent verandert die in een modderpad. Kan niemand het dorp meer uit. Betekent kinderen konden niet naar school. Ieder jaar overleden er mensen omdat ze niet naar het ziekenhuis in de stad konden. Ze kregen het maar niet voor elkaar om daar een weg te krijgen. Geïnspireerd door de revolutie in het Tahrirplein. hebben die mensen zich gerealiseerd van... hey, maar wij hebben als burgers dus ook gewoon rechten... en daar kunnen we voor opkomen. En ze zijn een eigen revolutie begonnen. En het dorp is in hongerstaking gegaan. Ze zijn gestopt met het betalen van belasting. En uiteindelijk hebben ze zich ook nog eens een keer onafhankelijk verklaard. Daar kwam een hoop publiciteit omheen. Ze hebben het voor elkaar. Er wordt een nieuwe weg aangelegd. Dus het werkt wel. En er is verbetering. En mensen hebben het gevoel van... wij kunnen ons eigen leven weer inrichten. En dat lijkt mij een enorme winst. Heb je ook het gevoel dat want waar ik dus zo bang voor ben... is dat die salafisten of jihadisten... of de islam, de moslimbroederschap types... zijn dermate onwrikbaar. Ja, maar dat zijn wel een hele verschillende groepen. Ja, dat begrijp ik. Maar laten we zeggen, wat fundamenteler islamieten. Dat zijn zo onbuigzaam en die geven niet op. Die blijven hier staan met de hakken in het zand en die gaan niet weg. En dat blijft dus. Dat is een muur. Dus die democratiseringsproces lijkt me, heeft ook gewoon... Ja, dat komt daar dus niet doorheen. Het is niet een geven en nemen, heb ik de indruk. Nee, maar het kan er maar op één manier aflopen. Nee, als uiteindelijk de meerderheid van de bevolking... beslist dat we met z'n allen salafistisch willen zijn. Wat ik niet denk. In geen van die landen trouwens. Want salafisten, dat zijn echt extreme types. Die willen leven zoals het in de tijd van Mohammed werd geleefd. Dus vandaar die lange gewaden enzovoorts. Een beetje kierenwiet. Maar goed... en dat is het ingewikkelde. Als de bevolking besluit... we gaan met z'n allen zo leven... ja. Wie zijn wij om dan te zeggen dat dat niet moet? Wat je net eigenlijk beschrijft is een soort van... we zijn het er niet mee eens, maar dan kunnen de straat tenminste nog op. En dan zou je hopen dat er in een uitwisseling van standpunten... of demonstraties of een beetje knokken met elkaar... uiteindelijk iets groeit dat we naar een midden gaan. Of een beetje een gedeeltelijk midden. Maar met dat soort jongens... Het is heel erg wennen voor iedereen. En niet alleen voor de salafisten, maar ook gewoon voor de politici... die nu aan de macht zijn. Mensen als Morsi. Of in Tunesië de nieuwe regering. Dat zijn uiteindelijk allemaal politieke amateurs... die allemaal het wiel moeten uitvinden. Die ook geen kaas hebben gegeten van democratie. Die niet in een democratische traditie zijn opgegroeid. Onze tolk in Tunesië die zei... wij zijn volgens mij nog helemaal niet klaar voor democratie. Niemand weet eigenlijk hoe het werkt. Maar we moeten er wel opeens mee aan de slag. En dat leidt tot chaos. Jan, mag ik eigenlijk gewoon een belangrijke vraag stellen? Kijk, eindelijk. Ja, het was tijd ook hoor. Het wordt ook wel gezien als een coup van de moslimbroeders. En de ene zijn bang voor dat de islamitische staat of de mentalistische staat. Yo, ik zou je wat vertellen. Ik hoop iedereen dat iedereen het beste heeft. Een lekker ontbijtje, een gezellige vriendin. En dat ze het allemaal leuk hebben. En zo niet, ja, dan is het niet zo. De vraag is eigenlijk, krijgen wij last van al die moslimbroeders hier? Want ik wil het hier gewoon leuk hebben. Ik gun iedereen het beste hoor. Maar als er daar een puinhoop is, ja, dan is dat dan maar zo. Maar ik... hebben wij straks last van die ring vol met moslimbroeders... die daar de baas zijn geworden, nu al die dictators zijn gevallen? Krijgen we gekloot? Nou ja, als het bijvoorbeeld economisch niet op orde komt... dan krijgen we te maken met nog veel meer economische vluchtelingen... die naar Europa gaan. Bijvoorbeeld in Tunesië zeggen de mensen allemaal weer van... nou jongens, alles leuk en aardig. Maar we vertrekken toch allemaal weer gewoon lekker naar Europa... om daar illegaal... We krijgen daarmee te maken. Een Midden-Oosten dat instabiel is... dat heeft enorme gevolgen voor bijvoorbeeld voor de olieprijs. Hè. Als er een conflict komt tussen Israël... En Iran, als dat echt uit de hand gaat lopen, dan wordt de olie toe. Dan sluit Iran de zeestraat, waardoor de meeste olie naar ons toe komt. Hummus. Dan gaan we ontzettend veel van merken. Dus het is absoluut in ons Europese belang dat daar rust en orde komt. Ik denk dat je misschien nog wel iets letterlijker bedoelt, Jan. Komt het hierheen? Die extreme islam? Ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Of dat nou zo is. Nou, kijk, het staat natuurlijk... Dat hebben we natuurlijk in Nederland een aantal jaar geleden. Nee, maar ik begrijp... Rondom Pim Fortuyn. Ik weet niet eerlijk gezegd. Het punt is natuurlijk er zitten veel van die jongens... die geloven nog steeds in het kalifaat. En dat is niets anders dan de hele wereld gedomineerd wordt door de islam. En als al dat soort denkers de baas worden van dat soort landen... kunnen ze wel op een gegeven moment zeggen van... joh, ja, nou, we kunnen het misschien nog wel even een stapje verder doen. Hè? Ooit stonden ze bij Wenen. Oh, op die manier. Ja, ja, dat de islamitische troep... De wereldbrand, Jan, hebben we het over. Oké. Nou, die is nog wel even ver weg, denk ik. Nee, maar begrijp dat, je wat ik bedoel? Maar dat is je streeft naar het kalifaat. Ja, maar dat, nee, maar kijk, we moeten het niet overdrijven. Ik bedoel, die salafisten, die hebben natuurlijk niet de meerderheid in die landen. Nee, en als ze gaan lopen kloten, flikken een paar atoombommen erop. En dat kalifaat. Ach, nee, maar ze zijn best harde strijders, maar met een paard in de zwaard. Hoppatee, boem, is weg, toch? Je wist toch of niet? Nee. Ja, dan zijn we weer terug bij Mali. Want de Fransen, weet je nog wel. Denken, dat valt toch niet mee. Zijn mooie rond, dat valt nog niet mee, Jan. Nou ja, dat wordt dan wel alles. Jan Eikelboom, mag ik je ontzettend bedanken dat je bij de echte Jan was. Graag gedaan. We hebben je wel eens aan de telefoon gehad uit moeilijke landen. En nu was je gewoon hier om even over wat over te praten. Wel zo makkelijk, hè? Dat is gewoon wat dichterbij. Ja, is wat makkelijker, hè? Absoluut. En we maakten ons toch wat zorgen dat je dan aan de telefoon met de echte Jan hing. En dat je dan op dat moment... zo'n Mark Putto momentje dachten we dan. Weet je, dat het stil wordt. Ja. Jan, ben je er nog? Jan! Dit voelt toch wel veilig. Ja. Hoewel op de weg bijna net zo gevaarlijk is als in het noorden van... Dus ik uit naar huis. Je bent gewoon niet ver, hoef je gelukkig, geloof ik. Dus ben met 10 minuten lopen thuis. Goed zo. Nou, dankjewel dat je hier was. We gaan nu... vond je het leuk? Ja, ik vond het leuk. Het viel me alleszins mee, moet ik zeggen. Ja, maar we worden altijd afgeschreven. Dus een paar doldazige gekken. Er gaan verhalen over dit programma. Ja, maar dat is meestal op de afterparty, Jan. Maar omdat je geen meisje bent, zal je dat niet meemaken. Je bedoelt de afterparty dat we meteen... Ja, goed, nee. Dag Jan. Ah, muziek, kom maar door. Dat is nou wel een goed plaatje, dames en heren. Ach, wel mee. Hey, where did we go? Days when the rains came. Down in the hollow. Playing a new game. Laughing. Skipping and jumping in the misty morning fog with our hearts thumping and you, a brown-eyed girl. Eindelijk weer voetballen, Jan. En meteen de complete Mickey Mouse competitie op zijn koppetje. Wat een superseizoen, wat een spanning. Nou, we nemen de uitslag snel even door met onze sportguru Leo Driessen. Sporten met Leo. Leo Driessen. Heel erg. Leo Driessa. Ja, een hele goede avond. Jan Roos en een hele goede nacht. Jan Heemskerk. Leo! Dankjewel. Leo, hey, luister eens. Jan wil graag over wielrennen praten, maar ik heb echt geen flauw idee wat er na deze week nog te vertellen valt over die droplul van een Armstrong. Dus stel het maar. Nee, nee, ik vind, deze vind ik het leukste. Had jij het verwacht? Of nee, weet je wat? Ja. Nee, in de jaren 50, Jan, dan gingen de Vlaamse renners, die kwamen al ossenbloed uitreiken bij het rondje om de kerk. Het is altijd zo geweest en ik heb heel veel respect voor de mensen die nooit gepakt hebben. Leo? Ja, die hebben we ook, ja. Heb jij nog nee, iets? Maar zijn we gewoon uitgesproken over de wielrennen wat nu? Wat een klotezooi. Hoezo? Wat is er nou nee, niks van. Wat ben je nou, meneer Jan Heemskerk, even serieus. Wat ben je nou het meest ontevreden over? Nou, nee hoor. Eigenlijk vind ik dit, hè. Eigenlijk vind ik dit, Leo. Ik vind dat we die bende moeten legaliseren. En gewoon met de bloedsomloop van een berggorilla die berg omhoog. Niks in de hand. Lekker gaan allemaal. Gek voor de drugs. En doe maar. Dat vind ik. Ja, ja. Goed. Nou. Ben je gecontroleerd op doping vandaag of niet? Nee, maar dat wordt hoog tijd. Ik heb namelijk ontzettend veel EPO in mijn reet gespoten, Leo. Ik moest door de sneeuw hierheen. Nee, maar EPO kan je niet in je reet spelen. Oh, EPO, ja, oké. Alleen je moet je hele bloedsomloop vervangen, toch? Ja, ja het is zo. Hé, Leo. EPO hoef je helemaal niks aan je bloed te doen. Wat doe je er dan mee? Vertel eens dan. EPO verhoogt je hematocrietgehalte. Dat betekent dat je meer zuurstof in je bloed kunt opnemen. Precies. En als je dan tegen de 50 zit, dan heb je het maximale niveau, het ook toegestaande niveau. Ja. En er zijn renners die hebben van nature al een heel hoog hematocrietgehalte. Ja. En die hebben het niet nodig. Nee. Of die hebben dus niks aan de EPO en worden dus daardoor een mindere renner. Terwijl de anderen een betere renner worden, omdat ze dan wel EPO gebruiken of gebruikt kunnen. Precies. Maar Leo, we wisten maar ik vind in algemene zin over dat wielrennen, ik denk dat de enige oplossing is dat zo snel mogelijk iedereen alles bekend en dat halve waarheden, want daar worden we allemaal een beetje moe van ook. Precies. Gewoon vertellen hoe het gebeurd is. En we wisten het allemaal wel, hè? Nou ja, en verder moet je gewoon zo streng mogelijk straffen. Tuurlijk, maar hoezo dan? Je weet ook wat er gaat gebeuren. Nu komt iedereen uit de kast. Oh, wat vreselijk. Nou, verdomme, dan geven wij het nou maar toe. God, de hele Rabobankploeg vanaf 1996 ook al fout. Nou, wat een verrassing. Poe. Ja. God, die Rabobank dat niet wist. Hoe is de godsdan mogelijk? Nou, hele drama's toestand. En dan gaan ze weer vervolgens aan beginnen, Leo. Dat zeg ik tegen je. Nou ja, dat laatste is ongetwijfeld waar, want de mens is geneigd tot het kwade. Maar daarom zeg ik van, vrijgeven is niet een optie, want ook daar kan dan weer vals in gespeeld worden, want kunnen de rijken ploegen weer mee afijn. Wat ik vind, is dat je het, wat ze nu doen met die bloedcontroles en met die dagrapporten, daar zijn ze een heel eind op de goede weg. En daarom wordt het heel erg moeilijk voor wielrenners om nog iets fout te doen. Als je daarnaast er een sanctie op zet, die betekent dat je 4 jaar of 6 jaar geschorst wordt of meteen levenslang, dan zal het waarschijnlijk vanzelf minder worden. En maar helemaal schoon krijgen, daar kun je wel naar streven. Daar moet je ook naar streven. Okay. Maar dat zal het nooit worden. Nee, maar de kampioen, Lance Armstrong. Lance Armstrong blijft natuurlijk gewoon de beste renner in zijn tijd, want iedereen gebruikte. Ja, en hij was de beste onder de gebruikers. Nou, zo is het ook. Dus. En hij kan wel fietsen, hoor, daar niet van. Nou, hebben we dat ook weer afgerond? Hey, Leo. Ik weet zeker dat we ermee klaar zijn. Ja, maar ik wil iemand iets zeggen over een samenzwering met UCI en zo. Nee, Hein van Brugge is helemaal zo op, niks aan de hand. Nou, wil je nog iets over Hein van Brugge zeggen, Leo? Kom, kan best nog even. Nou, ik zou Jan Heemskerk het schitterende tijdschrift De Muur gekocht en het verhaal met Hein van Brugge gelezen? Nee, nog niet. Ik ga het niet doen trouwens. Dan komen we de volgende week nog even een keer op terug. Nou, moet het echt? Kost het geld? Kost geld, maar dan kun jij als journalist kun je dat gewoon aftrekken van de belasting. Ja, kan wel. Ah, zo is het ook. Laten we je over iets leuks gaan hebben, Leo. Nou. Ja. Ajax kampioena! Nee, wie staat er bovenaan, Jan? Ja, met 1 puntje, 20. Volgens mij, Maar ook weer, die speelde wel heel mager, hoor. Laten we eerlijk zijn. Vind je ook niet? Zal ik jou eens vertellen, als Twente alles wint, zijn ze kampioen. Dus die hebben het in eigen hand. Ja, maar joh, 0-0 tegen RKC. Kom op even, Leo. Dus ik vind dat, jij weet ook dat niet best is. Nou, het is altijd nog beter dan het PSV tegen Pek Zolle. Nou, dat is inderdaad. En toch zeg ik je, dat de PSV komt onverwacht terug. Ze gaan eerst even advocaat slaan. Wat zeg je? Ja, maar als je nu nog steeds blijft volhouden. Ja, maar je moet iets volhouden, dan heb je hoor. Echt geen verstand van voetbal. Maar je moet wel en we wisten het al een beetje, hoor. Ja, maar nu bevestig je het echt, hoor. Twee foutjes van Feyenoord en Ajax wint met 3-0. Ik bedoel, dat is knap, hoor. Ik ben hartstikke blij. Maar dan zeg ik, god, wat een kwaliteit op die mat. Nou, spelen tegen Feyenoord is toch iets anders dan tegen Zwolle, hè? Jan? Ja. Nou, dat blijkt niet nu, Jan. Leo! PSV verliest. Ja, Ja, nee, maar... Leo, zeg eens iets zinnigs van. De Mickey Mouse-competitie is in de war, Leo, denk ik. Ach ja, Jan Heemskerk, joh, je wordt met de week negatiever. Je moet echt andere pillen slikken, want dit is gewoon niet leuk. Ik wil EPO. Kijk, nee, oh ja, maar Mickey Mouse-competitie, het zal zo zijn, maar het is ongekend spannend. Nu weer. Ja, weet ik toch wel. Ik zit een beetje te zeiken, je hebt gelijk ook, maar... Er zijn vier ploegen die... Er is dus helemaal... Vitesse gaat gewoon ineens met 4-1 of zoiets op de kloot. Ja, maar wie had Vitesse aan het begin van de competitie bij de kampioenskandidaten? Niemand! Nou, die hebben een tijdje een hele goede periode gehad. En nu gaat het gewoon eigenlijk over die niveau waar nu gaat het weer normaal, ja precies. Okay, en zonder Boni is het niks. Dat hebben we ook al, gezegd. Dus over Vitesse hoeven we niet meer te hebben. Okay. PSV... De laatste kans is voor ze aanstaande zondag. 1:30, Vitesse Ajax, zullen we het zien. En dat is voor een verrassing kunnen zorgen. Vitesse nou, dan doen ze weer mee. Nee, zijn klaar. Hé, die Pieters, wat moet er dan met die jongen gebeuren? Hij slaat zo'n raam in en zo. En het was ook gewoon een rode kaart, dus een gore overtreding. Wat moet je daar nou mee, joh? Ja. Het is sowieso, kijk, even aan de kant van Pieter kun je zeggen, ja, 8 maanden uitgewerkt, gefrustreerd, weet ik van wat. Maar in deze periode, het lijkt wel alsof voetballers totaal niet in de gaten hebben. Tenminste, niet alle voetballers, want ik moet ook een heleboel een compliment geven, want ik vond het opvallend vriendelijk gaan met spelers die ook bijna niet geproduceerd hebben. Laten hopen dat dat een beetje zo blijft. Maar Pieters, ja, dat is natuurlijk, dit kan niet. En ik heb begrepen, hij is er al 6 weken uit met die blessure, want er schijnen nog wat pezen dat gaat heel lang duren. Daarnaast is PSV aangekondigd om ook intern nog te zullen straffen. Ja. Naast de straf die hij krijgt vanwege zijn schorsing. Maar goed, dat maakt niet uit. Zijn handen vakken. 6 weken eruit. Nee, maar dat is 10.000 euro. De Malinese straf. Hey, maar, het onbegrijpelijke zit er natuurlijk in. Hij krijgt die rode kaart op het veld. Dan wordt er nog minstens een minuut gedebatteerd op het veld. Die scheidsrechter blijft rustig. En dan gaat hij er min en meer onder begeleiding af. Dan roept hij nog het K-woord terwijl hij naar buiten loopt. Dan schopt hij tegen de muur. Dat lukt dan niet. En dan slaat hij met zijn arm nog een keer door die ruit heen. Denk je dat Erik Pieters doping gebruikt had? Nou, het bloed spoot wel. Dus hij had bloedverdummers. Nee, maar die jongen is niet helemaal goed bij zijn hoofd. Maar dat is dan zo. Maar ik zat vandaag Studio Sport te kijken. En dan zei advocaat van... wat zit je nou de hele tijd te focussen op Pieters? Die deed dat er voor niks aan de hand is. Ja, dat ben je toch ook wel. Ik denk als je advocaat vanavond spreekt, dat hij er weer anders over. Want het was kort na de wedstrijd. Ja. Ook nog niet de impact van die blessure op dat moment. Nou ja, goed. Okay. Die blessure, maar je zegt toch gewoon, we hebben toch altijd gezeik gehad van respect in voetballen. Ja, zeg je toch gewoon, die gozer moet even normaal doen. Ik pak hem zo even aan in de kleedkamer. Maar nee, hij gaat het een beetje goed zitten lullen. Ja, ik ben het wat dat betreft wel met je eens. Oh. Wat me trouwens opviel met de arena, daar wil ik toch even een punt over maken. Tegen het eind van de wedstrijd, dat daar het dak, dat er gebeurt iets waar iedereen van schrikt. Ja, hebben jullie het gezien? Ja, dak scheurde. Nou, het gebeurde in de 88e en 89e minuut. Nou, Jeroen Slob zei later dat er een plaat verschoven was, een glasplaat, en dat daar dan sneeuw doorheen gevallen is. Maar het leek inderdaad alsof daar een stukje aan het instorten was. Ja. Wat me ook opviel trouwens, was dat Koeman... De trainer van Feyenoord heel snel in de catacombe was, heb je dat gezien? Ja, die was heel snel weg, ja. Want die keerde weer zo naar... Maar, dan zegt iedereen... Het was dus de 87e, 88e minuut zo'n beetje dat gebeurde. Het was 3-0 voor Ajax. Je ziet toch wat schrikreacties. Niemand weet wat er op dat moment precies aan de hand is. Waarom sluit die scheidsrechter niet voor het einde van de wedstrijd? Er is ook nog eens een keer 3 minuten extra tijd gegeven. Terwijl niemand eigenlijk kan voorstellen wat er nog verder had kunnen gebeuren. Ja, maar Leo, regels zijn regels. Ik vond het een dom overdreven risico nemen. Nou, het punt is een beetje, als die platen naar beneden komen, heb je dooien. Begrijp je? Ja, dat begrijp ik ook wel, Jan, dankjewel. Maar des scheidsrechters is dat, al gaan we kapot, die wedstrijd duurt nog 3 minuten. Ik vind het te zwaar om het alleen maar de scheidsrechter te leggen. Dat gewoon vanaf de kant moeten zeggen, jongens, ingedrukt mars. Maar ik begrijp het dan aan de andere kant misschien ook wel weer een beetje. Ik lijk wel een politicus langs de land. Maar, wel, ja. Nee, dat moet ik eigenlijk niet begrijpen. Maar dan denk ik, misschien zou er dan paniek zijn ontstaan of zo, weet je wel. Als ze gezegd worden, ingedrukt mars. En nu hebben ze gewoon het risico genomen. Maar ik vind het een belachelijk risico om ook nog eens een keer door te spelen in een wedstrijd die lang gedaan was. Hé, maar Leo, even nog over die wedstrijd. Hè? Want ik bedoel, we hebben natuurlijk niet hier om de platen boven de arena te analyseren. Ajax was leuk. Feyenoord was heel slecht. En weet je... Waarom deed Pelle niet mee? Pelle is heel goed uitgeschakeld door Ajax. Maar dat is toch grappig, hè? Frank de Boer zegt, we gaan die Pelle isoleren. Heel goed. Nou, dat kan je dus met 2 man, kan je die man dus isoleren. Is dus 3 hebben ze bepaald, ze er ook nog steeds bij gebruikt. Nee, maar goed, dan is het toch klaar met Feyenoord? blijft overeind staan, Jan. De resultaat 3-0 voor Ajax. Dat Feyenoord gewoon ook momenten heeft gehad om in de wedstrijd terug te komen. Ja, dat is mooi. Immers meteen na 1-0, alleen op de keeper af. Hij mist. Ja. Daarna bij 3-0 met nog een half uur te spelen en een man meer. De penalty missen en dan vooral wat hij daarna doet. Ja, dat was heel dom, ja. Gewoon echt als een klein kind die bal uit Nijt dan nog maar een keer een rost geven. Terwijl hij hem er gewoon zo in kan schieten, alsnog. Koppen. Of koppen. Nee, goed, anders. Dus in ieder geval Ajax winnaar van het weekend. Leo, wat is er nog verder te melden? Doe het even snel, want we moeten er een eind aan breien. Oh, ik heb geen besef van tijd meer als je die EPO gebruikt. Nee, ik juist wel, jullie niet. Oh, oké. Okay. Nou ja, dat zijn ook de verschijnselen. Nou goed, Twente bovenaan, Twente wordt kampioen. Zo blijft het. Nee, Ajax wordt kampioen, dat is simpel. PSV kijk komt nog maar heel goed naar Victor Fischer. Want het zou me niet verbazen als hij heel snel weg is. Want je weet maar nooit in deze gekke tijden. De spelers die gaan al voordat ze eigenlijk gedebuteerd zijn. Maar tot, Victor Fischer staat op het lijstje van elke topclub. 31 januari, hè? Is het Leo, toch? Ja, precies. Precies. Kijk, ik ga ervan uit dat hij nog blijft bij Ajax. Maar het gaat heel snel met die jongen. Let maar op. Nou, lekker. Nou, en dan had Van Hanegem nog even een opmerking over Immers. Dat het toch niet zo moeilijk moet zijn om van 11 meter een bal erin te schieten. In wezen. Maar Van Hanegem is zelf koning penalty missen geweest. In het jaar dat hij bij Serge speelde had hij topscorer kunnen worden. Maar hij miste maar liefst 4 penalties in dat seizoen. Dus was 1954 nog, hè, toch? Bezig is. 1954-55 was dat toch? Nee, seizoen 67-68. Oh, nou ja, we hebben het er godsnaam over. Ja, jongens, dat wil je niet telt. Hey Leo Driessen, ik vond je heel erg op de inhoud deze week. Nou, op de inhoud zeg. En dat kan ook wel een keertje, hoor. Ja, ook leuk. Maar volgende week niet, hoop ik. Volgende week maken we wel weer belachelijke opmerkingen. En de moeders van de kerkhof, die hebben we weer een gesprek aangevraagd, hoor. Ja, hoe dat zo? Ja, alweer anderhalf uur praten. Hebben Nee, ze gaat brillen uitdelen. Niet redden. Ja, die vond ik eigenlijk heel erg leuk, maar die werk ik volgende week nog wel uit. Ja, is goed. Dag Leo! Ja, hij komt nog. Dag Leo! Ja, dag! Hey, doe ik met Simek? Ja, gaat goed hoor. Ja, ik hoop dat die ook van die inhoud is. Godsamme kraken. Ja, heel leuk. Neuken. Ja. Ah, gaat dag Leo! Pas op! Dag! Wij wensen u echte Jannen in het komende jaar. Kan gewoon nog. Deze jingle is pijnlijk, vind ik, moet ik eens zeggen. Maar ik geloof dat sowieso driekwart van de luisteraar al af zijn gegaan. Ja, bij Kiss al. Bij Kiss, dat was natuurlijk niet zo verstandig. Het spel liep niet. Was wel heel serieus allemaal, zelfs met Leo. Dus ja, maar maakt het niet uit. Laat die kabouter maar draaien wat hij wil. De luistert geen hond meer. Hoeft ook niet. Nee. Hoeft ook allemaal niet meer. Nee joh, doe maar lekker depressief. Nou ja goed, deze uitzending lijkt meer op een Raymond is laat. Dus laten we er nog maar even een allochtoon in gooien. Martin denk. Ja, dat denk ik ook. Ja, Martin. In Tsjechië hebben wij een traditionele feestdag. Het heet Schlatahodits Vlisjerik. En dat is vrij vertaald, die biechengooifeest. Heel het land is dan een paar weken in die spanning of het doorgaat, de ja of de nee. Er moeten namelijk van alles en nog wat kloppen. Ten eerste moeten er verse biechen zijn. Dus het is altijd in die voorjaar. En dan moet die weer ook nog goed zijn. Alleen als die wind uit die oosten komt en de regen is, kunnen er biechen gegooid worden. Verder moet het ook weekend zijn. Anders is er geen lol aan. En dat betekent dus dat het biechengooifeest niet elk jaar gehouden kunnen worden. Die voorpret is dus van meer belang dan het eigenlijke gegooi met die pasgeboren biechen. Ik heb trouwens ooit het verste gegooid in ons dorp. Ik smeet een bieg 20,3 meter ver en won een leverworst. Dezelfde spanning hangt in Holland als het gaat om die Elfstedentocht. Iedere keer met een beetje vorst begint iedereen zenuwachtig te worden. Zal die tocht der tochten er nog komen? Het antwoord is natuurlijk voor niet. Zoals iedereen al weet. Maar die spanning voor dat evenement is net zo prettig als die evenement zelf. En zo is het ook vaak met die meisjes. Die vraag of je haar gaat krijgen, of het lukt om haar in die bed te praten. Die spanning is mooier dan die daad zelf. Het gaat om die verovering, mensen. Om het gevoel als je langzaam haar broekje van die heupen trekt. Natuurlijk is het geboren ook van belang. Maar die jacht is spannender dan de maaltijd, zegt Martin altijd. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. En ik hoop trouwens wel dat die Elfstedentocht doorgaat. Er komen veel kippetjes op af. En die Martin heeft er wel zin om een paar op die spit te rijgen. Godverdomme. Godverdomme. Ja, nou ja, goed. Ja, dan gaan we gewoon verder, weet je wel. Kees Verhoeven is Tweede Kamerlid voor D66. En hij houdt zich bezig met de economische zaken, handel, bouw, wonen, ICT en media. Is natuurlijk een ongelooflijk goede vriend. Best veel. Ja, heel veel. Dat is ook te merken zo. En is een vriend van de show. Dus we gaan met hem even door de actuele politiek in. Het Haags Geluid. Goedenacht. Ja. Dag Kees, wat klinkt je droevig? Of bedoel, meneer Verhoeven, nou ja. wat klinkt u droevig? Nou. Ja. Nou, dat valt wel mee hoor. Nou, valt niet mee hoor. Nee, maar het is heel droevig. Het klinkt alsof u de sneeuw en de ijzel tot in de diepste de poriën heeft getrotseerd. Ja, dat is natuurlijk, het is koud hier hè, in huis ook. Maar ja, de winter treft Nederland. Hè, nou, dus, en de economische winter ook, om even een klein... vreselijk fout bruggetje te maken. Dat is zo'n bruggetje inderdaad. Nou, ja. Ja, nou dat bruggetje dat kan me even gestolen precies, worden. Want we gaan het even hebben over een ander bruggetje. Ja. Toch leuk hè, dat Alexander Pechtold burgemeester van Utrecht wordt. Oh, jongen, dan weten jullie meer dan ik zeg. Ja, dat klopt Kees. Nou nee, maar eerst zijn we nieuwsgierig. Want dit was natuurlijk een overvaltactiek van Jan. Ja, maar ja. Wat weet je, Kees, van het gerucht dat Alexander Pechtold de opvolger van verschrikkelijke falende... Jawel, natuurlijk weet je dat wel. Daarom vraag ik het vriendelijk. De opvolgende vreselijk falende Aleid Wolfsen wordt, Kees. Nou ja, ik volg natuurlijk ook het nieuws. En ik heb vandaag en het hele weekend allemaal berichtjes daarover gezien. Maar verder is het natuurlijk niet zo dat dit op dit moment speelt. Hè? Laten we daar eens mee beginnen. Ik bedoel, ik heb niet gehoord dat Aleid Wolfs weggaat uit Utrecht. Of jullie weten echt meer dan ik. Hij gaat niet nog voor een volgend termijn, aangezien Aleid Wolfsen alles... Maar dan ook alles verkeerd heeft gedaan wat je als burgemeester verkeerd bedoelt. Hij is wel burgemeester van de snelst groeiende gemeente van Nederland, hoor ik vorige week. Ja, dat is ondanks Aleid Wolfsen. Blijkbaar willen mensen toch graag in Utrecht wel. Allemaal ondanks Aleid Wolfsen. Ja. Maar laat ik het zo zeggen, want Kees die is natuurlijk heel goed in dit spel. Zou het een leuke functie zijn voor Alexander? Ja. Nou, wat dat betreft is het wel grappig en is D66 op dit moment ook wel een beetje in de mode. Want ik hoorde dat we gisteren al gevraagd werden... of we een eurocommissaris wilden leveren... en nu weer of we de burgemeester van Utrecht willen leveren. Zo, de mythe zegt... Ik ben heel blij met het feit dat iedereen denkt... bij D66 zitten goede mensen... en Alexander is natuurlijk helemaal top. Ja, een topper. Even serieus, jongens. Ja, ik bedoel, ja, even serieus. Je moet het mij natuurlijk niet vragen. Even serieus, jongens. Wat weet ik ervan? Ja, precies. Niet meer dan jullie. Nou, en, ik weet niet hoor. Ik zeg het toch maar even plat. Kijk, als Aleid Wolfsen zijn afscheid nou had aangekondigd en de grote carousel op gang gekomen zou zijn, dan zou het spannend zijn. Maar op dit moment is het helemaal niet. Ik wil hem nog eens andersom vragen. Zou het een onvoorstelbare ramp zijn als Alexander Pechtold... En Aleid Wolfsen, die nu natuurlijk nog helemaal niet heeft gezegd die weggaat of niks aan de waarheid. Maar, en Alexander Pecht al helemaal niet dat hij dan kandidaat is. Helemaal niet. Maar stel je het allemaal stel eens voor. Nou, Kees. Denk je nou eens even in. Denk dat jullie geweldige redenen. De koning van het debat. De man die iedereen van wil weten zet in de Tweede Kamer. Nou, als hij zijn best doet. Weg zou gaan. Nou, dat zou goed zijn. Nou, kijk, laten we wel zeggen, als we nu kijken naar de situatie. Bij onze partij, maar ook al in de Tweede Kamer. Dan gaat het nu op dit moment gaat het heel goed met D66. Precies. En dat is natuurlijk voor een groot deel ook te danken aan de kwaliteiten van Alexander, zoals jullie net ook al terecht noemden. Ik bedoel, dat is toch de oppositieleider. Om het maar eens even te zeggen. Klummel van een roemer en die flauwe kulgasten. Kees? Ik denk dat het zo is, jongens. Alexander die heeft op dit moment loopt die fluitend door de gangen. Hij heeft het erg naar zijn zin. We hebben net een nieuwe fractie. We doen het goed. Dus van ons uit, intern, is er geen enkele reden om te denken dat Alexander weg wil. Ja, dat er altijd wel een lokroep zal zijn uit het land voor bepaalde mensen met kwaliteiten. Dat is een ander verhaal. Maar goed, nogmaals. Nee, maar is het een ramp, was de vraag. Ja. Okay. Wat is een ramp? Als je weggaat. Wat Jan probeert te zeggen, Jan is een beetje de lieve jongen natuurlijk van deze show, dat weet je ook wel. Ja, jullie doen een beetje dat spelletje ja, wat precies, ook in Kees. Die slechte Amerikaanse televisie. Zo is het maar net. Slechte Amerikaanse televisie. Maar laten we even bij het punt blijven. Wat Jan probeert te zeggen, Alexander Pechtold kan iets, de rest niet zo heel veel. Wie moet die man in godsnaam opvolgen, Kees? Bedoelde ik dat? Ja. Oh, dus jullie denken nu, dus we moeten nu even alle stappen die ik hiervoor zei, ja, moeten we nu even overslaan. Blijf en slaan. Moet ik met jullie meedoen, net ja, alsof het ja, toch allemaal zo ja, is ja, en wat ja, er ja, dan gebeurt. Oh, weet je wat we doen? Kees, ben jij er klaar voor, Kees? Ja, om de kaart te trekken. Dat was de vraag. Hoppakee. Jongens, als je geroepen wordt tot het hoogste ambt, de oppositieleider van Nederland, ben je dan klaar? Jongens, ik heb het al eens vaker gezegd. Janne, de echte Janne zijn hun tijd ver vooruit. Ja, en ook hier, want jullie bespreken nu onderwerpen die echt nog lang niet aan de orde zijn. Dus okay, dat is nou, echt dan gaan we dan wat anders doen, dan Kees, gaan we als jij het zo wil stellen. Als het zo weer moet. Ja. Nou, prima. Vandaag heb je een artikel gepubliceerd op je eigen site naar de benen. Ja. Over we gaan nu weer. We doen nu ook. Ja, nou, jij wel concreet. Dan gaan we concreet. Ja, en jij vroeg je af, wie is in godsnaam die enige lezer die op zondag naar mijn site gaat om het artikel te lezen? Dat was ik. Hij zit naast me, Jan Heemskerk. Precies. En hij gaat je nu een inhoudelijke vraag stellen. Ik ga even pissen. Nee, jij gaat niet passen. Laat ik nou vandaag nog even dat stuk publiceren. Dan nou, kunnen heel, de heren heel terecht. Nog heel even terecht. Even door. Wat mijn hemel. Oké, dan beginnen we ermee. Ben jij een zwartkijker of een roze brildrager? Ja, vraag eerst even waar het over gaat. Dat vind ik Kuiker ook wel leuk. Oh, ja, dat is zo. De Kuiker. Jij en Kees weten het. Nou, ja. De enige in Nederland die dat weet. Ik ga er vanuit. Ik ga er vanuit dat iedereen vandaag even gekeken heeft. Ga er nou maar vanuit. Op de site van D66. Ik zou even zeggen. Hij heeft er wel weer 2 uur uitgelegen. Precies. Daar ga je al. De all-traffic. Storm, man. Jan, ik zal je even uitleggen. Het gaat over Kees' visie en ik neem aan daarmee de visie van Kees, de nieuwe grote man van D66. Ja, die zichzelf al vooruit manoeuvreert. Ja, de aanstaande oppositieleider. Die heeft een artikel gepubliceerd over de weg en het economisch moeras. Oh. Het ging natuurlijk heel erg over inbinden, bezuinigen enzovoort. Dat wisten we allemaal al. Maar nee, er zat ook een visie achter over hoe komen wij uit het moeras? Hoe gaan wij vooruit? Nou, vertel op. Kees Verhoeven, de nieuwe oppositieleider in de Tweede Kamer. Ik heb het niet gelezen, maar ik heb het nou laat ik volledig voor jullie maar even terug naar dat stuk. Ja, ik heb inderdaad gezegd, zwarte bril, zwarte kijker op grond, bril dragen. Wat is er mis met een zwarte bril? Ik ben nogal optimistisch en ik zie dus Kees ook wel mogelijkheden voor Nederlanders. Noem 3 mogelijkheden voor Nederlanders. Noem 2. Oh nee. Nou, nee, daar ga ik. Ja. Innovatie. Ja, export. Ja, open deur. Nieuwe spullen, nieuwe producten op de export, markt. Export, denk ik. Ja. En ik gok ICT. Nee, maar laten we export. Nee, laten we per punt. Verkopen van die fondsen. Je zegt, doe maar 3, zeg je. Europa. Nee. Ik praat gewoon even door. Nee, Kees, we gaan per punt gaan we het afhandelen. De achtergrond wel wat, maar dat kan bijna niet zijn dat jullie door me heen praten. Nee, dat zouden wij nooit doen, Kees. Inderdaad. Nee, maar laten we per punt afhandelen. Beste mensen, is inderdaad inzetten op de sterke economische sectoren, dus ICT. Daar komt hij, hartstikke mooi. Dat was hem. We gaan even bij punt 1 beginnen. Nee, dit is nog iets anders. Kees wil ook eerlijke concurrentie. Nee, ja, wacht even. Innovatie. Innovatie, want het zou fijn zijn als mensen dingetjes gaan kopen. Keesie, we zitten in een crisis. Niemand gaat kopen. Koopkracht ho, ho. Is... Nee, maar even serieus. Jij denkt niemand gaat wat kopen. Nederlanders kopen inderdaad minder. Maar heb je al eens gehoord van China, Brazilië, India en dat soort landen? Ja, die kopen bij elkaar. 7-8% per jaar. Als wij daar onze goede producten wat beter aan verkopen, kunnen we echt miljarden per jaar meer verdienen. Ah, je hebt gelijk ook. ICT. Dus daar zit de kans hoor van Nederland. Ja. Bedoel, nou, we kunnen daar wel lollig over gaan lopen doen over economische visie. Kees, ik ga je even erop schieten. Ik moet Jan eventjes erbij praten. Kees zegt ook, we moeten wel ons aanpassen aan een nieuwe manier van denken. Het moet goedkoper, het moet sneller en het moet... Ja, dus het... Jan zit te huilen hier, want die gelooft er niet meer in. Kijk, hoor je het? Het is hartverscheurend. De jongen is zijn baan bijna kwijt. Nou, maar dat is wel een beetje met Jan. Kijk, als het over de zware inhoud gaat, dan duikt Jan gelijk weg. Ja, achter dat denk ik alles wel. Van, ja, dat is geen gegrinnik, hoor. Nee, ging meer om Kees dat je zei... Tranen lopen over zijn wangen nu. Nee, maar het was meer dat Kees zei... Jullie kunnen wel lollig doen over mijn economische visie. Maar het klonk zo serieus. Meen je dat ook echt, hè, toch? Ja, heel kijk. als jullie mij bellen en vragen wat ik van de economie vind, dan is het op zich wel aardig dat ik er even wat over zeg. Ik luister wel. Jullie kennen mij, ik kan best echt een geintje, dus. Maar goed, laat ik het even met wat plechtigheid inkleden en dat verhaal even neerzetten. Dat heb ik gedaan. Ik hoop dat iemand het heeft kunnen horen door het gegil van Jan. Maar het was ook een hoop verdriet, hoor. Dan gaat hij, och jochie, ik kom toch zo bij. Ik ben er nog eens. Ik ben er, jongen. We hebben het ook gehad over een regelwaakhond die administratieve lasten moet verlichten, die in de gaten moet houden of de administratieve lasten echt worden verlicht. Met name op lokaal niveau. Hoezo? Jullie zitten nu natuurlijk jullie zitten nu misschien ook eventjes gewoon achter die microfoon. Jullie denken hoe zit dat nou? Maar waar ik op doe, er zijn natuurlijk heel veel kleine bedrijven in dit land. Ja. En die hebben vooral te maken met de gemeente. Nou, en de gemeente die stort allerlei lasten over die bedrijven heen. Precies. Ja. Dus daar moet je dan ook gewoon wel even stevig in snijden. En het kabinet heeft prachtige beloftes over administratieve lastenverlichting. Ja, precies. Maar ze vergeten daarbij de gemeentelijke lasten. Ja, 2 miljard. Dus ze maken mooie beloften met minder regels, wat natuurlijk al tientallen jaren wordt geroepen tegenwoordig, veel ondernemers. En ik heb eigenlijk een voorstel gedaan om ervoor te zorgen dat het ook echt waargemaakt kan worden. Ah, je hebt gelijk ook. Door die waakhond, hè? Dus een regel? Een waakhond met tanden zelfs, hè? Met tanden, oh. Maar dat is wel zo, die bureaucratie, dat kost zo vreselijk veel geld en tijd. Ja, maar dat zeggen we natuurlijk ook al tientallen jaren tegen elkaar. En de VVD die heeft er de afgelopen de verkiezingen ook weer een stunt van gemaakt. Van wij gaan daarin snijden. Maar de afgelopen 15 jaar heeft geen VVD-kabinet het aantal regels echt weten terug te brengen. Dus het zijn een beetje van die mooie woorden waaronder het elke keer weer mee gepaard wordt. Vorige kabinet wel, hè, Kees? Is de regelgeving wel naar beneden gegaan? Misschien ietsje. Ja, dus maar, wel een beetje, hè? Ja, nog wel een beetje, maar er zijn ook wel weer, wat ik gewoon nog steeds te vaak hoor, is van bedrijven die zeggen, ja, weet je, ik hoor al die verhalen over minder regels, maar als ik bij de gemeente vergunning aanvraag, dan moet ik altijd 2 maanden wachten. Ja. Als ik bij de gemeente factuur heb ingediend, dan duurt het 60 dagen voordat ze hem betalen. Kijk, dat zijn simpele dingen waar eindelijk misschien wat aan moet gebeuren. En nou ja, dat heb ik dan onder andere in dat stuk geschreven. Maar ook punt inderdaad als eerlijke concurrentie, want er worden natuurlijk ook nog heel veel bedrijven door van die grote ketens die allemaal eenzijdig waarde opleggen, worden die hele onderhandelingsspellen tussen kleine bedrijven en grote bedrijven, dat loopt niet goed. Dus nee, precies. Er valt nog een hoop te verbeteren op het gebied van de economie van Nederland. En ook valt er veel te verbeteren qua het schoonhouden van de snelweg, vind ik. Ik reed om een uur of 11 was dat, reed ik terug vanuit, nee dat was eerder, maar in ieder geval reed ik vanavond terug uit Delft. Het was echt slecht op de weg. Ja, maar echt, ik reed dus ook een heel groot stuk, maar het was gewoon 15 centimeter sneeuw en er gebeurde geen moer. Dan dacht ik van ja, als je dan overal druk om maakt, maak je daar dan ook eens druk om, Kees. Ja, maar ja, ik kan me natuurlijk niet overal druk over maken. Ik zou zeggen, één ding tegelijk. En ik had afgelopen week economische zaken, dus dan doen we volgende week weer eens verkeer. Komt het een beetje goed? Komt het op je website te staan, Kees? Want er zit hier iemand naast me, die zit te popelen om weer eens eventjes... Ik hoop echt een beetje, we hebben het wel tegen de nieuwe oppositieleider in de Tweede Kamer, Jan. Dus een beetje respect zou je wel passen aan. Ja, respect. Want je weet nooit, je redt Kees nog nodig binnenkort, hè? Want dan is het weer de verzamelde oppositie. Dames en heren, hier is Kees Verhoeven in het Po-nieuws. Als je zo doorgaat, dan krijg je niet van elkaar, hè? Meneer Verhoeven, het spijt mij. Ja, dat zou ik ook denken. Oh, nou ja. Dus, ik zou zeggen, nergens voor nodig. Dus wat mij betreft zou ik bijna willen zeggen, zand erover. Goed. Een beetje in het kader van sneeuw erover. En ik nog even één klein vraagje over... Ja, dat was wel leuk. Ja, bij de echte leuke grapjes krijg je een trommeltje, Kees. Ja. Ik denk dat Jelmer per ongeluk met zijn vinger blijft hangen bij de knopje. Zeg nog één klein rommeltje. We hebben ook van de week over de handelsmissies gehad. En dat mensen van tevoren targets en plannen moeten hebben. Ik wil nog even weten. We gaan het echt... Alsof we vroeger allemaal aan de zuipen en de hoeren gingen. Of is dat niet zo? Jan wilde graag hoeren zeggen op de radio. Nou, we gaan. Waarom ben je dan zo bezorgd over? Allemaal handelsmissies. Kijk, er zijn zoveel handelsmissies de afgelopen jaren georganiseerd. Ook vaak door verschillende gemeenten of verschillende steden die we in dezelfde plek toe gingen. Dat was dan niet afgestemd en dan zat iedereen op rem. 8 delegaties per jaar overdrijf ik. We moeten toch spullen verkopen. Dus wat wij hebben gezegd is van het is prima dat er handelsmissies zijn. En we snappen ook heus wel dat bij een handelsmissie een beetje organisch gesproken en gedurende komt dat pas na 2 jaar een contract uit. Leuk. Maar we willen toch wel iets concreter voor horen wat er nou de verwachting van is en waar het naartoe gaat en welke bedrijven meegaan. Maar je hebt dus niet aarzelingen en twijfels dat iedereen daar gewoon aan het zuipen en wippen is. Dat heb ik niet. Fijn te horen. Ik dacht, maar, achterdochtige man ben je toch? Maar dat is nee, niet nee, nee, nee, nee. Het gaat mij niet om het feit dat ik denk dat er alleen maar receptie en leukigheid en dat er niks gedaan wordt. Ik weet heus dat er hard gewerkt wordt en dat die bedrijven op eigen kosten meegaan. Precies, je maar gewippeld Dus in die zin. Alleen, bedoel, waar zou je niet gewoon concreet van tevoren zeggen, we gaan naar dat land om ervoor te zorgen om te kijken of we die opdrachten kunnen binnenhalen of dat we die bedrijven in het zonnetje kunnen zetten. Mooi. Okay. Nou, als je de rest van de fietsjes gewoon op je website publiceren, dan roepen wij iedereen op om daarheen te gaan. Want het is de www.keesverhoeven.nl. En ja, met een streepje tussen Kees en Verhoeven, maar... Oh, doe eens gek, joh. Nou ja, en dan weet je tenminste hoe de oppositie de komende vier jaar over denkt. Kees, dankjewel. Slaap lekker. En als je morgen het land gaat redden in Den Haag, pas op in het verkeer. Of ga je met de trein? Ik zal extra voorzichtig doen. Ja, doen we dat, hè. Want, dag. Dag, Kees. Goeienacht, dankjewel, hè. Dag, Kees. Dag, Kees. Het Haags geluid. Je kan nu gratis bellen naar 0121 om je mening te geven over de stelling van vanavond. En de stelling van vanavond is Jan. Oh, dat er als er 2 centimeter sneeuw valt, dat het hier in het land een klerenzooi is meteen. Dat we dus eigenlijk verloren zijn in één grote acht... Nou ja, dat het een klerenzooi is. Daar komt het eigenlijk op neer. Nederland is een tragisch land waar alles misgaat als je al niet eens met een beetje sneeuw kunt omgaan. Daar ging het volgens mij over. Ja, heel scherp. Ja, toch? Ja, maar goed hoor. Ja, hè? Maar goed, daar hebben we al niet, want we gaan eventjes even wat anders doen. Want de panter, die vreest de wereld brandt. Ook nog. Ja. Nou, sorry. Dagboek van de liefdespanter. Hebt u vorige week geluisterd naar Echte Jan, hè? Dan heeft u Salija Mejou vorige week, moet ik het ook niet zeggen. Salija Mejou horen zeggen dat er volgens haar een milde islam bestaat. Een islam die een religie van de liefde is, van normen en waarden, van respect en tegenhaat en bloedvergieten. Dat die islam, die individualistische islam, misschien wat meer van zich moet laten horen. Maar dat we niet moeten hebben dat de mensen in Nederland denken dat er maar één extreme en akelige islam bestaat. Nou ja, dan heb je Salija Mejou. En dan heb je dus mensen die handen komen afhakken in Noord-Mali. Dag na de uitzending van vorige week krijgen we aan de lunchtafel bij mijn andere baan gesprek over de spanningen in Afrika, de integratie en de bedroevende scores van Marokkaanse Nederlanders in vrijwel ieder opzicht van maatschappelijke deelname. Ook aanwezig collega Farah. Dat is toevallig een toonbeeld van assimilatie. Een devoot moslim van de liefste soort, een Marokkaanse, voor wie maar één ding te ver gaat in haar ijver om een modelburger te zijn. Een Nederlandse man trouwen. En zelfs daar wil ze nu over nadenken. Want ook zij denkt dat religie vooral voor liefde moet gaan. En niet voor uitsluiting en negativiteit. Ten slotte moest ik van de week vanwege meeslepen van mijn auto... wegslepen van mijn auto. Mijn auto stond namelijk verkeerd geparkeerd. De taxi naar huis nemen. Het werd een Marokkaanse week dankzij de taxichauffeur, ook al uit Marokko, die luidkeels tekeer ging tegen zijn criminele landgenoten in de hoofdstad. Maar vooral tegen de politie in zijn moederland. Die hem namelijk op alle denkbare manieren boetes probeerde aan te smeren of geld af te persen. En die hem behandelde als de eerste, de beste Hollandse toerist. En dat was hij ook volgens hemzelf qua Nederlander. Het was een leerzame week, een hoopvolle week voor Nederland, voor de islam in Nederland. Nu de rest van de wereld nog. Laten we hopen dat de milde islam het Nederland snel overslaat op de rest van de wereld. Dagboek van mijn liefdespanter. Yes! Man, dat noemen we nog eens kwaliteit, Jan. Nou, hè. Ja, of niet? Noemen we dat niet kwaliteit? ik noem het wel graag kwaliteit, maar ja, jij zal er wel weer anders over denken. Ik bezien het gelul van jou elke week 2 keer in deze uitzending. En 1 keer wordt er gevraagd, zeg eens iets aardigs over mijn column. En dat is je te veel gevraagd, hè. Ik zei toch helemaal niks onaardigs? Ik zei, man, wat de kwaliteit. En dan is het ook weer niet goed. Nee, oh, nou goed. Ze was leuk sinds een keertje wilde meenemen. Wat gewoon. Een geleuter. Ja, wat een geleuter. Wat een geleuter. In de winter is het koud. Ja. In de winter kan het sneeuwen. Nou. Maar wij kunnen daar in 2013 nog steeds niet mee omgaan. Nee, dames en heren, jongens en meisjes. Wat doen wij we? Raken... Ja, in paniek. In paniek. Wij vinden dat... eng. En wat doen we? Dan. We gaan in bijna 1200 kilometer staan met z'n allen janken van gut te gut. Hoe kan het nou toch dat het zo wit is in de winter en dat er zoveel sneeuw valt we niet kunnen doorrijden? Dames en heren, jongens en meisjes, ik kan je vertellen, ik ben net van mijn woonplaats hier naartoe gereden, over de A2, gewoon met van die afgesleten zomerbandjes, kan gewoon 100 km per uur. Het enige wat je niet moet doen, is heel erg opeens gaan remmen, of heel erg opeens gaan sturen. Met name bij een rotonde. Ja, dat kost me wel bijna auto, maar dus voor de rest is er niets aan de hand. Rij gewoon door. Hou op met dat aanstellerige gedoe. In geen enkel land waar het winter is, is iedereen opeens van de leg. Behalve in het dood en dood en doodzieke en nare landje van ons. Dus, bel gratis nu 8121 en geef je mening over de stelling van vanavond. 2 sneeuwvlokken en we hebben een filerecord. Dit land is dood en doodziek. Maar het was wel eng vandaag, Jan. Gaat op. Nou, ik moet een heel klein stukje hier. Het is allemaal binnenweggetje. Ja, maar Jan, jij vindt alles eng. Nee, ik vind helemaal niet alles eng. Jij vindt bijna alles eng. Vind jij vindt heel veel eng. Nee, ik vind jij niks. Vindt in ieder geval te veel eng. Okay. Hey Patrick. Ja. Hallo. Hoi, hallo. Nou, je bent een sneeuwschuif, ik hoor het al. Ja, Nederland is inderdaad helemaal knettergek geworden, hè, door die sneeuw. Maar meneer Heemsterk. Ja. Oh god. Dat wilde ik even vragen. Wat vind je eigenlijk van die laatste plaat van Kiss? Die laatste plaat van Kiss, dat weet ik niet. Is dat de nieuwere dan die we vanavond gehoord hebben? Die is namelijk al 20 jaar oud. Ja, nee, Monster heet die. Monster. Heb je die nog niet gehoord? Nee, maar dat moet ik ook maar niet meer doen, joh. Qua trommel verliezen. Oké, oud te worden. Nou ja, niet zo oud als Kiss nog, pik. Die zijn al in de 60, hoor. Patrick, was even op zoek naar het punt dat hij jou oud kon noemen. En nou ja, je bent ook wel oud. Ik ben ook hartstikke oud. Ja, je hebt een punt op, Patrick. Ten eerste heel goed uit. En ten tweede, ja, zit ik toch maar hier. Ja, dat is ook waar ook. 0800-1-2, als je mening wil geven over die stelling. Jan heeft er net heel mooi uitgelegd of je weet hoe je een mooie appeltaart moet bakken. Of je wil een van ons met de dood bedreigen. Of... Dag, hè. Ik begrijp dat niet, hè? Wat een geluk. Ik begrijp het niet. Kijk, en we hebben het over respect. En dat we met elkaar goed moeten omgaan. En niet aan de grensrechter zitten. En elkaar een hand geven. En dan gaat zo'n man dwars door me heen, ouwe hoeren. Nou, weet je wat gekker is? Ik vind dat de kabouter vanavond een heel warrig telefoonbeleid heeft. Ja, maar eerst belt die putter op. Die gaat een kwartier zwijgen. Het enige was dat, kabouter? En het enige wat de kabouter weet uit te brengen is van... Ja, hij zegt niks. Nee, dat horen wij ook wel. Dan kan je toch iets gaan doen dan? Kabouter? Hè? Het gaat niet lekker, jongen. Echt niet lekker, hoor. Nee, maar wat kan je er ook aan doen? Ook die kleine schat. Nee, nou ja, wacht. Screenen van mensen. Meisje. Hey, Eva, hi. Hoi, met Eva weer. Hi, Eva, hi. Hoe is het? Gaat het goed? Ja, gaat goed. Om het even over meneer Putten te hebben. Ja. Die is sowieso een beetje onbetrouwbaar. Want ik had hem laatst in de uitzending nog horen zeggen... dat het pas ging sneeuwen als het zomer werd. In het voorjaar, zeg maar. Ja, had ja. hij nog gezegd. Ja. Ja, nou, normaal, Eva, zou ik het opnemen voor meneer Putto. Maar meneer Putto die heeft ons, laten we zeggen... redelijk laten zitten vanavond. Dus zeg maar wat je wil over die Putto, over die zeikert. Nou, dus ik wil liever Putten met de dood bedreigen dan jullie met de dood bedreigen. Nou, bedreig Putten maar eens lekker met de dood, meid. Wrijf jezelf eens lekker in je handjes en verzin eens wat... We maken wel iets leuks van, hè? Gewoon iets... Die Putten, die moet gewoon van het hele weercircuit moet die af. En het is gewoon een boshomo en het is een hele verschrikkelijke man. Ja, ja, maar nu met de dood bedreigen. Ja, ik vond ook wat lammetjes nog. Een beetje mager, met de dood bedreigen. Dat is net, dat is hip. Iets met, ik snij zijn lul eraf in een groot. Hans die Spekman luistert ook altijd en die zegt... Ja, maar ik kan wel zeggen dat meneer Putten voor een auto voor een trein moet gaan springen. Maar dat gaat nu ook niet lukken. Ja, dat is ook geen doodbedreiging eigenlijk, hè? Ik vind het heel zak. Nou ja, goed. Eva, in ieder geval leuk dat je luistert. Wat? Vind je nog iets van het weer, zeg? Het sneeuw? Oh, kan je vertellen wat je aan hebt? Ja, de stelling. Ja. Het is een jaarlijks fenomeen, dit. En ik, ja, wat zou jouw oplossing voor zijn, Jan Roos? Wat zou jij doen? Het is sneeuw. Wat heb je aan? Hoezo? Ik heb een heel sexy lingerietje aan. Oh, kijk, daar zijn we. Wat voor sexy lingerietje, Eva? Het is allemaal rood en zo. Het is ook rood en opengewerkt kruis, neem ik aan. Opengewerkt kruis? Ja, ja, ja. Ja, tuurlijk. Ja, hoor, ik snap het wel. We komen zo eventjes naar je toe geglibberd, hoor, over de A2. Wat heb jij aan? Dat zal ik vertellen. Dan heeft een ongelooflijk leuke hoodie aan. Met, hoodie. Hoe heet het? Turquoise letters. En er staat 70. Wat een geleuter. Als je met een lelijke trui. Onwaarschijnlijk lelijke truitje aan. Nou, dat vind ik van een bejaarde niet zo erg, hoor, als hij dat vindt. In ieder geval 0-1-2, als je je mening geeft over je stelling van vanavond. Kan die webcam even op Jan met die trui? Kunnen we wel de stelling... Jan Roos heeft een onwijs lelijke trui aan vanavond. Dat doe ik ook nog wel een keer aan. Ja, vonden ze waarschijnlijk in 1946 op het schoolplein heel erg als je dat zei. We vragen even om jonge mensen. Maar, 0-1-2, als je wil ook als je over mijn trui wil praten. Wat maakt het uit? Dag Igor. Ja, hallo. Dag Igor, goedenavond. Hey, alles goed? Deze winter stelt toch helemaal niks voor, hè? Nee. Ze komen hier allemaal naar Friesland om te kijken of die reis dicht, maar het valt echt beren tegen. Ja, valt beren tegen. De winter tegen. Van 79, dat in was de winter van 79. Nee, 63, dat was er een. 63 was ook wat. Vloederend door de sneeuw naar de winkel met een paard om je boodschappen te trekken op een slee. Mooi, nou, hartstikke leuk. Ja, Wat een geleuter. Godsammeke. Een zijspek, jongens. Ik hoor je zelden tegenwoordig. Volgens mij werd er een stukje voorgelezen of zo. Ik weet het allemaal niet meer, weet je wel. Nou, Jaapie. Goedenacht. Hey, goedenacht. Nee, hoe is het? Nee, dat is gezellig. Ja, goed, hoe is het bij jou met de sneeuw, Jaapie? In Roermond. Roermond? Hoe is het? Ik heb niks met Roermond te maken. Jij woont nog in Roermond? Nee, Helmond. Helmond. Het ene poepgat of het andere poepgat. Nou, we hebben het van de week van de zomer, toen jij er even niet was, vorige zomer, vijf weken lang gehad over Helmond. Een van de obscure. Maar in Roermond was een aardbeving vandaag van 3.1 op de Sjaal van Richter. Ja, maar het interesseert me niet. Ik wil alleen weten of er sneeuw is. Niks van gemerkt. Is er sneeuw? Ja, je zit ook in Helmond. Ja, Jezus, Jaapie. Ja, Jaapie, zit er sneeuw of niet? Is er sneeuw daar? Ja? Er is sneeuw. Er is nou, hartstikke sneeuw. Mooi. Zeg dat dan gelijk. Wat een geleute, zegt die jongen. Ah, de naneuk. Ah, chicken, chicken, baan. Ja. Volgende week Andy van der Meijden. Ja, en ik hoop dat zijn vrouw meekomt, want die ken ik nog. Ja, die heb ik net ervoor gegoogeld. En die vrouw mag zeker meekomen. Playboy is Melissa Schauvelin, de playmate van de maand. En die kennen we nog van Paradise Hotel. Flinke oog ook. En het is een schat en bovendien. Oh, dat is allemaal worst. Ze is ook heel knap. En ik denk dat ze een goede invloed is op het leven van Andy van der Meijden. Dat is allemaal worst. Net zoals ze een goede invloed zou zijn op jouw leven en mijn leven, Jan. Ja, dat zou wel dat goed zijn. Zeker voor een kwartiertje. Nou, hoe dan ook, dus volgende week. Nu was het leuk. Nu zijn we blij. We gaan de sneeuw in. Lekker de mazzel. Tot volgende week bij Echte Jannen met Andy van der Meijden, de voetballer die meer van vrouwen en zebra's hield dan van de rest. Groetjes, ja, dag, kusjes bij. Tot zover Echte Jannen. Echte Jannen. En jij vroeg je af, wie is in godsnaam die enige lezer die op zondag naar mijn site gaat om het artikel te lezen? Dat was hij. Hij zit naast me, Jan Heemskerk. Precies. En hij gaat je nu een inhoudelijke vraag stellen. Ik ga even pissen. Nee, jij gaat niet passen. Laat ik nou vandaag nog even dat stuk publiceren. Nou, en heel terecht. Nog even inhoudelijk stevig op door. Wat mijn hemel. Oh.